ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมชาเรื่องศรัทธาที่จะเริญเป็นอย่างไรโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่11กรกฎาคม2534ณพุทธสถานปฐมโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี ้ถ้าเรามาฟังธรรมถึงเรื่องความเชื่อกันดูมั่งนะเรื่องศรัทธาศรัทธาอาตมาเคยอธิบายมามากมายนะความเชื่อนี่ในคนนี่จะต้องเกิดความเชื่อจะเชื่ออย่างไรก็แล้วแต่จะต้องมีความเชื่อเชื่อมากเชื่อน้อยในความเชื่อของพุทธเจ้าในท่านบรรยายไว้บอกเอาไว้เป็นหลักเลยว่ามันมีความเชื่อที่มีน้ำหนักเชื่อแล้วก็เชื่อเพิ่มขึ้นเชื่อยังมีกำลังเรียกว่าอินทรีย์แล้วเชื่อยังมีกำลังยิ่งขึ้นไปอีกเรียกว่าพละอินทรีย์นี่ท่านแปลว่ากำลังแปลว่าอำนาจแปลว่ามันมีกำลังมีอำนาจมีแรงมีน้ำหนักน้ำหนักของความเชื่อมันมีน้ำหนักมากขึ้นมันก็มีกำลังหรือว่ามีแรงมีฤทธิ์ในใจของคนเรานี่เมื่อเชื่ออะไรขนาดนั้นขนาดใดก็แล้วแต่ขนาดใดขนาดนั้นเสร็จแล้วมันแถมเชื่อยิ่งไปกว่านั้นยิ่งขึ้นได้ไม่ใช่ว่าเราเชื่อแล้วเราก็จะเชื่ออยู่อย่างเก่าเท่าเก่าอยู่ตลอดไปไม่ใช่นะมันจะเชื่อพอเชื่ออันนี้อย่างนี้เรื่องนี้อะไรก็แล้วแต่เชื่อแล้วมีเหตุมีผลมีน้ำหนักอะไรมีอะไรอื่นๆที่มันเป็นองค์ประกอบทำให้เชื่อยิ่งขึ้นเชื่อยิ่งขึ้นเชื่อยิ่งขึ้นเรียกว่ามีน้ำหนักของความเชื่อเชื่อมากขึ้นมากขึ้นได้แล้วในลักษณะของความเชื่อเนี่ยเมื่อเชื่อแล้วมันก็เห็นยิ่งเห็นว่าอันนั้นเป็นน้ำหนักที่จริงเป็นน้ำหนักที่ยิ่งมั่นยิ่งจริงยิ่งมั่นยิ่งมั่นคงยิ่งแน่วแน่ยิ่งไม่แปรไม่เปลี่ยนทีนี้ถ้าความเชื่อไม่ประกอบด้วยปัญญาไม่ประกอบไปด้วยความรอบรู้ก็เป็นความเชื่อที่เชื่อน้ำหนักมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นได้เหมือนกันมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นได้เหมือนกันมีฤทธิ์มีแรงเพิ่มขึ้นได้เหมือนกันแล้วไม่ประกอบด้วยปัญญาไม่เข้าใจไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีความจริงแต่ก็เชื่อดิ่งดิ่งดิ่งลงไปหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นไปก็ได้นี่ก็เป็นความเชื่อที่มีองค์ประกอบด้วยความงมงายเป็นความงมงายจะเกิดจากลักษณะอะไรที่ประกอบไปก็แล้วแต่ถ้ายิ่งใช้คำว่าถูกองค์ประกอบที่เป็นองค์ประกอบผิวเผินองค์ประกอบที่ไม่จริงองค์ประกอบที่ไม่ใช่สัจธรรมและทำให้น้ำหนักของความเชื่อนี่มีกำลังขึ้นมีน้ำหนักมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นถ้าความเชื่อที่เกิดด้วยเหตุผลเป็นน้ำหนักของความลวงไม่ใช่น้ำหนักเป็นองค์ประกอบของความลวงเป็นสิ่งที่ประกอบเหตุประกอบผลประกอบลักษณะอะไรก็ตามแต่ทำให้ดำดิ่งลงไปเชื่อหนักขึ้นหนักขึ้นมีกำลังขึ้นท่านเรียกความเชื่ออย่างนั้นว่าเชื่ออย่างงมงายเรียกความเชื่อที่มันไม่ใช่ความจริงไม่ใช่ความรอบรู้ไม่ใช่ปัญญาเป็นความเชื่อที่มีองค์ประกอบเพิ่มเติมเหมือนกันมีเหตุปัจจัยเพิ่มเติมเหมือนกันแต่เหตุปัจจัยเหล่านั้นยิ่งเป็นความลวงยิ่งเป็นเรื่องที่ผิดเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเป็นเรื่องที่พาทุกข์เป็นเรื่องที่พาผิดพลาดพาตกต่ำพาไม่เจริญจากนั้นเราก็เรียกความเชื่ออย่างนั้นว่าลักษณะของความงมงายได้นะทีนี้ถ้าความเชื่อที่มีปัญญา มีเหตุผลที่ชัดแจ้งมีเหตุผลที่ดีแล้วก็มีลักษณะที่ได้พิสูจน์ออกมาเรื่อยๆว่าพาเจริญพาพ้นทุกข์พาประเสริฐพามีคุณค่าประโยชน์สุดท้ายก็พาเราไปนิพพานพาเราพ้นทุกข์ไปนิพพานนั่นเป็นความเชื่อที่เจริญเป็นความเชื่อที่สัมมาทิฏฐิเป็นความเชื่อของพุทธแบบพุทธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสุดท้ายก็เห็นสัจธรรมเป็นที่สุดทีนี้ความเชื่อเราที่กล่าวแล้วเนี่ยก็คงอยากจะได้ความเชื่อในชนิดที่พาไปเจริญพาไปประเสริฐและพาไปถึงที่สุดด้วยพระพุทธเจ้าก็ตรัสก็สอนไว้หมดแล้วแต่เราจะเชื่อได้ก็เพราะว่าเราเองเราก็จะต้องศึกษาเรื่อยศึกษาทั้งปริยัติศึกษาทั้งปฏิบัติศึกษาทั้งเหตุผลในเรื่องของความรู้ทฤษฎีฟังวิเคราะห์วิจัยหลากหลายอะไรต่างๆนานาขึ้นมาตามลำดับไม่ใช่ที่จะไปศึกษาแต่ปริยัติกันมากมาจนไม่ปฏิบัติไม่ประพฤติไม่ใช่อย่างนั้นถ้าปฏิเชื่อหรือว่าคอยแต่ตามผู้อื่นนำพาไปโดยไม่หรือไม่ก็ฟังแต่ผู้อื่นพูดโดยตัวเราเองไม่ได้ปฏิบัติประพฤติตามเราก็จะได้ข้อมูลแล้วก็จะได้องค์ประกอบที่ทำให้เราเชื่อได้เหมือนกันคือได้แต่ตามไปงั้นน่ะแล้วก็ได้แต่ฟังไปงั้นน่ะเสร็จแล้วก็ตัวเองก็ได้ข้อมูลได้องค์ประกอบเหล่านั้นทำให้เราเชื่อมากขึ้นเหมือนกันแต่ตัวเองไม่ปฏิบัติไม่ประพฤติไม่พิสูจน์โดยเฉพาะไม่ได้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณทางจิตใจที่ได้ลดละกิเลสได้เกิดปัญญาเกิดความแจ้งชัดที่เห็นจริงว่าได้ทดสอบเปลี่ยนแปลงกิเลสเปลี่ยนแปลงให้กิเลสลดลงแล้วก็เกิดการซับทราบเกิดญาณปัญญานี่กับญาณนี่เราจะเรียกญาณนี่อาตมาว่ากำหนดลงไปทางปรมัตถ์จะเป็นการเรียกญาณที่ถูกที่จริงปัญญาก็เป็นตัวจิตเจตสิกแต่คนเราก็กำหนดเรียกปัญญาว่ามันความรู้ทั่วๆไปแต่ถ้าใช้คำว่าญาณแล้วเนี่ยก็รู้สึกกันก็คงเข้าใจกันนะว่าเราหมายถึงความรู้ที่มันรู้อย่างในเลยในจิตรู้เรื่องของนามธรรมรู้เรื่องของสิ่งข้างในและรู้เรื่องสิ่งข้างในนี่ก็คือเรารู้จิตรู้อาการของจิตรู้กิเลสและเราก็รู้วิธีปฏิบัติเมื่อวิธีปฏิบัติแล้วก็ทำให้กิเลสเรานี่จางคลายในความโลภของโกรธความหลงจางคลายลงไปจางคลายลงไปและเราก็มีญาณนี่แหละมีธาตุรู้ที่ในใจเรานี่แหละมันไปรู้ไปเห็นจริงๆว่ากิเลสคืออย่างไรอาการมันมีบทบาทแรงมันบทบาทหนักบทบาทหยาบแล้วมันก็อาการของมันก็อ่อนตัวลงลดลงอารมณ์ของความมีกิเลสเวลามันแสดงตัวมันเป็นอารมณ์อย่างไรเราก็รู้ในอารมณ์อีกซับซาบอารมณ์อีกเป็นทุกข์เป็นสุขอย่างไรกิเลสมันสมใจมันก็เป็นสุขเราก็รู้สุขนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นที่เราเรียกว่ากามสุขคลิกะหรือว่าโลกียสุขเราก็รู้อารมณ์นั้นด้วยญาณอ่านออกซับซาบโดยตัวเรานี่ของเรานี่แหละเกิดเป็นเองแล้วก็รู้สึกเองอย่างนั้นที่เรียกว่าของรู้ความจริงตามความเป็นจริงท่านเรียกภาษาเต็มๆของคำว่าญาณเนี่ยเรียกว่าญาณทัศนะทัศนะก็แปลว่าเห็นญาณก็แปลว่ารู้มันรู้มันเห็นจริงๆเลยนะหรือจะเรียกว่าวิปัสสนาญาณก็ได้วิปัสสนะก็แปลว่าเห็นปัสสะนี่แปลว่าเห็นปัสสะปัสโสนี่แปลว่าเห็นนะวิปัสสนาญาณก็มีญาณเห็นมีรู้มีเห็น รู้เห็นอย่างรู้ของจริงไม่ใช่รู้ตัวหนังสือไม่ใช่ฟังเหตุฟังผลแล้วก็คิดคนึงคำนวณเอาตามเป็นตรรกะเป็นการรู้ด้วยเหตุด้วยผลด้วยภาษาด้วยคำบอกด้วยอื่นเป็นการรู้ไปเยอะๆแยะๆอย่างการเรียนอย่างทุกวันนี้เรียนอย่างใช้ภาษาบรรยายฟังเหตุฟังผลฟังเรื่องราวอธิบายแล้วก็พยายามไตร่ตรองตามไปเฉยๆเรียกว่าเรียนอย่างตรรกะรู้อย่างตรรกะรู้อย่างคิดคำนึงนะมันจะลึกซึ้งซับซ้อนมีเหตุมีผลอย่างไรอย่างไรก็รู้ได้ลึกเหมือนกันรู้ได้มากได้มายเหมือนกันนะคนรู้อย่างนี้เดี๋ยวนี้เยอะแต่รู้อย่างวิปัสสนาญาณหรืออย่างญาณทัศนะแถมคำว่าวิเศษเข้าไปด้วยญาณทัศนะวิเศษเป็นการรู้อย่างซับทราบสัมผัสของจริงมีสภาพนั้นแล้วเราก็รับซับทราบสภาพนั้นอย่างเรามีกิเลสแล้วก็สัมผัสกิเลสเราญาณเรารู้กิเลสนี่ถือว่าญาณแล้วนะอ่านกิเลสออกสัมผัสกิเลสของเราเองเราก็รู้อ๋ออาการมันเป็นอย่างนี้มีลักษณะอาการมีเครื่องหมายให้เราสัมผัสรู้เห็นไม่ใช่ว่ามันรู้ได้ภาษารู้ได้บัญญัติรู้ได้ความคิดนึกประเมินประมาณเอาในใจไม่ใช่รู้อ่านออกเลยในอาการปัจจุบันเกิดความโกรธอาการโกรธมันเป็นยังไงจิตวิญญาณเราก็คือในตัวเรานี่แหละมันอาการมันเป็นยังไงดูอาการดูอารมณ์อาการโลภเป็นยังไงอาการราคะมันเป็นยังไงมันเกิดยังไงอาการหลงคำว่าหลงนี่หมายความว่ามันไม่ถูกต้องมันไม่ถูกต้องมันหลงอย่างงมงายอย่างไม่รู้เป็นตัวเลยนะเห็นกงจักรเป็นดอกบัวมันหลงผิดจากเห็นผิดเป็นถูกเห็นหัวเป็นหางเห็นดำเป็นขาวเห็นชั่วเป็นดีนี่เลยว่าหลงผิดเลยแล้วหลงไหลคลั่งไคล้ก็ได้นะหลงลืมก็ได้นะหลงนี่โมหะคือหมายความว่ามันหลงมันหลงลืมก็หมายความว่ามันนึกไม่ออกเลยนะหลงไหลนี่ก็คือคลั่งไคล้นะคลั่งไคล้เลยนะใครจะพูดยังไงก็ปักดิ่งดำไม่ฟังเหตุฟังผลไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเนี่ยในโลกนี้มีการหลงไหลเหมือนกันนะหลงผิดก็คือหลงอย่างมันไม่ถูกต้องมันหลงผิดไปมันไม่สมบูรณ์มันไม่ถูกโดยสมบูรณ์ตรงข้ามกันเลยก็ได้หลงผิดไปบ้างเพี้ยนไปบ้างก็ได้หลงผิดเนี่ยมันเพี้ยนไปบ้างก็ได้นะอย่างหลงพวกนี้อาตมาแบ่งไว้สัก4หลงนี่หลงอะไรมั่งหลงผิดหลงลืมหลงไหลแล้วก็หลงเหลือแบ่งไว้4นะมันมีหลงอะไรอีกเยอะแยะแต่ว่ามันจะเฟ้อมันหลงอะไรก็ได้นานๆแต่ว่าสัก4ขั้นเนี่ยหลงผิดนี่หลงกงข้ามกันเลยมันไม่ถูกต้องนั่นเองนะหลงลืมหลงลืมนี่ก็หมายความว่ามันจำไม่ได้มันยกขึ้นมาระลึกรู้ไม่ได้นะหลงไหลติดเลยนี่เรียกว่าไม่ฟังเหตุฟังผลดำดิ่งนะหลงมัวเมานะหลงไหลหลงเหลือนะหมายความว่ามันยังมีส่วนที่ยังไม่หมดมันยังบางทีมันก็หลอดเล็ดๆหลอดนะมันหลงมันเหลือมันยังนึกว่าหมดแล้วไม่หมดมันยังเราก็กวาดเช็ดปัดถูเรานึกว่าเกลี้ยงแล้วมันยังมีหลงเหลืออยู่มันมีเหลืออยู่นึกว่าเกลี้ยงแล้วนะแต่มันยังเหลืออยู่หลงมันหลงเหลือมันไม่เห็นน่ะหรือว่ามันยังลอดหูลอดตาไปได้ลอดญาณถ้าอย่างนามธรรมที่เราพูดถึงนี่มันก็ลอดญาณเรามันยังไม่ละเอียดพอมันก็เลยเหลืออยู่นะหลงเหลือพวกนี้โมหะนะโมหะทั้งนั้นโมหะนี่ท่านแปลว่าหลงคำว่าหลงนี่ก็หลงในลักษณะที่เรามาขยายความภาษาไทยกันอาตมาก็พยายามแบ่งลักษณะพวกนี้ฟังความหมายแล้วเราก็ไปใช้เมื่อเวลาเราปฏิบัติแล้วรู้จักปรมัตถสัจจะปรมัตถสัจจะก็คือเรื่องของจิตเจตสิกของเราเนี่ยเรื่องนามธรรมชั้นใหญ่เนี่ยโดยเฉพาะเรื่องกิเลสอารมณ์ต่างๆเรื่องกิเลสกับอารมณ์ของเราเราจะต้องพยายามใช้ญาณสร้างญาณฝึกญาณ ญาณอยู่ดีๆมันไม่เกิดเองหรอกมันเกิดจากฝึกจากอบรมฝึกฝนจากปฏิบัติประพฤติจริงๆแล้วญาณมันถึงจะเกิดแล้วมันก็จะเจริญได้ญาณก็คือปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาผลนั่นแหละหรือปัญญาพละมีกำลังของความรู้ได้เหมือนกันปัญญาหรือญาณมีกำลังความรู้ความรู้ความเฉลียวฉลาดนี่อาตมาพยายามเอาพูดอยู่เสมอเสมอมีอยู่3ตัวมีคำว่าเฉกะแล้วก็คำว่าปัญญาแล้วก็คำว่าญาณเนี่ยที่มาใช้อยู่เสมอคำว่าเฉกะหรือเฉกังเฉโกเรียกในภาษาไทยเรียกว่าเฉโกก็เรียกเป็นความเฉลียวฉลาดเป็นความรู้รอบรู้เหมือนกันอย่างทุกวันนี้รู้กันเยอะเป็นความฉลาดเฉลียวรู้แต่ความรู้ชนิดนี้ที่เรียกโดยภาษาบาลีว่าเฉกะเนี่ยหรือเฉโกนี่จนกระทั่งภาษาไทยฟังเฉโกก็รู้แล้วว่าพวกนี้มันโกงๆเบี้ยวๆฉลาดแกมโกงเขาแปลในภาษาไทยแล้วว่าฉลาดแกมโกงมีในพจนานุกรมด้วยคำว่าเฉโกเฉโกเฉกังหรือเฉกะเนี่ยเฉกตาอาตมาก็เรียกบางทีก็เรียกเฉกตานะมันเป็นความเฉลียวฉลาดจริงๆมีความเฉลียวฉลาดในตัวคนแต่ว่าความเฉลียวฉลาดชนิดนี้ไม่เหมือนปัญญาไม่เหมือนญาณเป็นความเฉลียวฉลาดที่เห็นแก่ตัวเฉลียวฉลาดที่เป็นธาตุของกิเลสเป็นความเฉลียวฉลาดที่กิเลสพาให้ฉลาดแล้วมันก็ฉลาดสมกิเลสกิเลสก็อ้วนกิเลสก็โตตรงกันข้ามกันกับปัญญาหรือว่าญาณที่เป็นความรู้ที่เป็นอธิปัญญาเป็นญาณที่เป็นความรู้ที่รู้ไปในทางเจริญมีอินทรีย์มีพละเป็นปัญญินทรีย์ปัญญาพละเป็นกำลังเป็นน้ำหนักเป็นแรงเพราะเราฉลาดเนี่ยหรือว่าเรารอบรู้เนี่ยเรารู้แล้วก็มีแรงรู้มีน้ำหนักของความรู้มีฤทธิ์ของความรู้มีกำลังความรู้สูงขึ้นสูงขึ้นชั้นเดียวกันกับความเชื่อชั้นเดียวกันกับศรัทธาเราก็เคยได้ยินมาแล้วศรัทธาก็มีสินทีศรัทธาผลหรือศรัทธาพละปัญญาก็มีปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาพละเหมือนกันนะมีน้ำหนักสูงขึ้นไปเรื่อยๆแบ่งไว้3ขั้นก็จริงอยู่แบ่งไว้ปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาพละหรือว่าศรัทธาสัทธินทรีย์ศรัทธาพละแบ่งไว้3ขั้นก็จริงแต่ในน้ำหนักของมันมันมีมากมายหลายขั้นเหลือเกินละเอียดละออมีตามความจริงตามของจริงว่าเราได้เพิ่มความเชื่อหรือเพิ่มความฉลาดเพิ่มความรอบรู้อันนี้ขึ้นไปได้อย่างใดอย่างใดนะมันมีของจริงอย่างใดมันก็เพิ่มขึ้นไปอย่างนั้นอย่างนั้นนะไม่ได้หมายความว่าอยู่เท่าเก่าเพราะบางคนเกิดมาแล้วโอ้เราไม่ค่อยเฉลียวฉลาดเราอย่างนี้แหละแล้วก็ไปบรรลุทึบไม่ใช่หรอกมันฉลาดขึ้นได้เรื่อยๆนะศึกษาไปฝึกฝนไปฉลาดขึ้นได้เรื่อยๆทั้งโลกเขาก็ศึกษาความเฉลียวฉลาดเขาก็ได้ฉลาดอยู่ทุกวันนี้คนก็ฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นด้วยการศึกษาแต่การศึกษาอย่างนั้นเป็นการศึกษาเฉกตาหรือเฉกะเฉกังศึกษาเอาความรู้ที่รู้อย่างโลกแล้วก็ไปโลภมากขึ้นไปผูกแค้นอาฆาตพยาบาทเอาชนะข้าคารแข่งแย่งอะไรมากขึ้นมันยิ่งโมหะหรือหลงผิดมากขึ้นเพราะว่าเป็นทางแห่งทุกข์เป็นทางแห่งนรกเป็นทางแห่งวุ่นวายพาให้เพื่อพาความวุ่นวายความยุ่งยากเกิดขึ้นในโลกจริงๆแล้วสองทิศทางที่เป็นไปโดยโลกีกับทิศทางไปโดยโลกุตระเนี่ยมันตรงกันข้ามกันเท่านั้นแหละถ้าไปในโลกก็มีแต่พาทุกข์พาร้อนพาวุ่นวายทุกทั้งผู้ที่มีกิเลสเพิ่มขึ้นแล้วก็ทำให้โลกให้สังคมนี่ทุกข์ด้วยแต่ในทางโลกุตระนี่พาให้พ้นทุกข์ตนก็พ้นทุกข์พาให้โลกสุขเย็นด้วยพาให้สังคมมนุษยชาติดีขึ้นเจริญขึ้นด้วยยิ่งปฏิบัติถูกทางของพระพุทธเจ้าเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านที่ชัดเจนแล้วแล้วก็อยู่ด้วยกันนี่แหละเป็นการปฏิบัติอย่างมรรคองค์8มีโพธิชงเจ็ดประกอบไปจริงๆเนี่ยหรือโพธิปักขิยธรรมสมบูรณ์มันยิ่งจริงเลยอย่างพวกเรานี่ปฏิบัติมาได้พอสมควรแต่เสร็จแล้วกิเลสข้างในของพวกเราเนี่ยมันยังมีอัตตามีตัวที่เห็นแก่ตัวที่มันก็พอสบายยิ่งมองไปข้างนอกรอบทิศรอบทาง ยิ่งมีวิดีโอดูก็โอ้ยิ่งเห็นมันทุกข์จังเลยในวิดีโอนี่นะแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องมันทุกข์เพราะความแย่งชิงทุกข์เพราะความโลภทุกข์เพราะความโกรธยิ่งดูก็ยิ่งเห็นชัดเจนโอ้มันทุกข์กับเรามันทุกข์กับเรานะเรางดขนาดนี้ก็ดีแล้วก็เลยประมาทนะมันเราไม่ทุกข์กับมันอะอย่างนี้มันหยาบหยาบแล้วจัดจ้านเราไม่ได้หยาบอย่างนี้ไม่ต่ำอย่างนี้ความโลภก็ตามราคะก็ตามความโกรธอมหิตโหดร้ายอาฆาตเคียดแค้นอะไรก็ตามโอ้มันรุนแรงมันมากมายนะเราไม่ได้เป็นอย่างนี้เราก็ดีแล้วอย่างนี้ก็ดีแล้วมันก็เลยไม่เพิ่มและไม่เพิ่มความเจริญต่อศรัทธาก็ศรัทธาอยู่อะศรัทธาจริงที่จริงเพิ่มน้ำหนักของศรัทธาได้ด้วยศรัทธาทิศทางนี้ศรัทธาทิศทางนี้ศรัทธาอยู่แต่ว่าไม่เพิ่มอินทรีย์พละในอื่นไม่เพิ่มอินทรีย์พละในความวิริยะภาคเพียรขยันขยันที่จะสร้างกุศลพระพุทธเจ้าไม่ได้สันโดษในกุศลจะเป็นคนที่มีคุณค่ามีประโยชน์สร้างสรรค์มีความสามารถสมรรถนะเพิ่มเติมขึ้นเจริญไปหมดอิสระเสรีภาพก็จะสมบูรณ์ขึ้นสมบูรณ์ขึ้นหมายความว่ายิ่งจะเป็นพระอรหันต์ได้ยิ่งขึ้นพระราดรภาพก็จะได้เพิ่มขึ้นสันติภาพก็ยิ่งสูงขึ้นสมรรถภาพเราก็สูงขึ้นความเต็มบูรณภาพก็จะเต็มขึ้นเต็มขึ้นยิ่งเต็มยิ่งโตเต็มสมบูรณ์จนกระทั่งเป็นพระอรหันต์นั่นแหละแต่ทีนี้เราไปประมาทกันตรงที่ว่าอย่างที่อาตมายกตัวอย่างเนี่ยดูเหตุการณ์บ้านเมืองดูข่าวคราวศาสนาพุทธนี่ไม่ได้ปิดบังในเรื่องของโลกวิถูหรือพหุสูตรนี่ไม่ได้ปิดบังเพราะเราศึกษาแล้วก็จะเกิดโลกวิถูรู้โลกรอบไปจริงๆด้วยเข้าใจเขาเห็นประกอบไปด้วยเลยว่าเขาทุกข์ก็เห็นทุกข์ชัดเจนแล้วมันจะมีน้ำหนักให้เรายิ่งเชื่อว่าอยู่ทิศทางนี้ดีที่สุดแต่มันซ้อนเชิงตรงที่ว่าเราก็ประมาทได้ที่อาตมากำลังพูดนี่พูดเตือนพวกเรานะไม่เช่นนั้นเราจะกลายเป็นพวกถีติหยุดอยู่นะหยุดอยู่พวกถีติพวกตั้งอยู่หยุดอยู่พวกไม่เจริญต่อไม่มีวุฒิดีไม่ดีประมาทหนักเข้าปหานะเสื่อมดีไม่ดีก็เสื่อมกว่าเก่าด้วยอย่างนี้มันน่าเสียดายจริงมันอาจจะไม่เสื่อมพรวดพราดเพราะว่ามีสิ่งแวดล้อมพาให้เราไม่เสื่อมทีเดียวเพื่อพลาดหรอกมันก็แต่ว่ามันก็เสื่อมลงได้เหมือนอย่างบางคนเห็นได้ว่าตกไปหลุดร่วงไปทั้งที่อยู่ด้วยกันได้อยู่ไปอยู่มาก็ตกร่วงไปแล้วหลุดไปแล้วไม่เอาเห็นกลับมีศรัทธากลับมีความคิดกลับมีความรู้กลับได้กลายไปตกร่วงไปอยู่ในภพในภูมิของคฤหัสถ์ในภูมิของอย่างที่เขาเป็นก็เรียกว่าก็มีภูมิในตัวเองบ้างเหมือนกันนะไปอยู่นั่นก็ทุกข์น้อยลงเพราะว่ามีทางหลบทางเลี่ยงหรือว่ามีปัญญามีญาณมีปัญญาเดิมที่มันมีบ้างก็มันก็ไม่ทุกข์จัดนักดีไม่ดีจะรู้สึกว่าพ้นทุกข์มากกว่าคนโลกเขาซะอีกนะไปอยู่เลยกลายเป็นหนึ่งในคลองนะอยู่ในนี่มันเป็นสองในทะเลนะรู้สึกว่ามันด้อยนะเพราะงั้นเราก็ไปอยู่เป็นหนึ่งในครองดีกว่าใหญ่ในโน้นก็ดูท่าทีก็เก๋ดีนะเพราะว่าเรารู้ทางพ้นทุกข์นะรู้อะไรต่ออะไรต่างๆนานาก็ดูเป็นคนดีอยู่ในวงแวดวงของคนชั่วนะไปดูเด่นไปดูใหญ่ไปดูเขื่องอยู่ในวงของคนชั่วก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันก็ภาคภูมิตัวเองอยู่เหมือนกันนะภาคภูมิตัวเองก็อยู่ไปแต่อยู่ในนี้มันเป็นสองในทะเลมันรู้เป็นรองเขาแล้วรองว่าเจริญสักทีนี่ก็กิเลสของมานะกิเลสของความถือดีอยากใหญ่อยากโตมันก็ถ้าไปอย่างนั้นได้ใหญ่ได้โตสมใจก็ดีก็ยินดีทั้งที่ตัวเองต่ำลงสุดลงนะเพราะว่าทางโน้นเขาไม่มีทางเจริญคนในทางปุถุชนนี่ไม่มีทางเจริญเพราะไม่รู้เลยจริงๆนะมีแต่นับวันหนาขึ้นหนาขึ้นปุถุนี่แปลว่าหนากิเลสหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นคุณลองนึกดูตัวเราเองสิอยู่ในทางโลกมาผ่านมากันเนี่ยคนละ10ปี20ปี30ปีอะไรก็แล้วแต่ผ่านมาลองระลึกดูสิมันไม่มีหนทางเจริญนะเพราะมันไม่รู้มันรู้จักกิเลสที่ไหนอ่ะมันรู้จักความโลภที่ไหนสมโลภเราเอาทั้งนั้นน่ะ สมโกรธแล้วก็สมโกรธก็เอาทั้งนั้นให้สมใจมันหลงผิดมันไม่รู้เรื่องเอาวิชาจริงๆโมหะจริงๆใช่ไหมไม่รู้เรื่องหรอกแม้จะมีภูมิเดิมบ้างก็อย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยเสร็จแล้วเราก็ถูกเขาลากจูงลงไปหาความโลภโกรธหลงแย่งๆจริงๆอยู่ในโลกนั่นแหละอาฆาตมาดร้ายอะไรต่ออะไรไม่อภัยไม่ปล่อยไม่คลายอะไรกันเท่าไหร่หรอกเขาไม่รู้เรื่องจริงๆเราระลึกตัวเรานี่แหละได้อยู่ในวงแวดวงคนอย่างนั้นแม้เราจะมีภูมิเดิมมาก็ตามมันก็สู้ไม่ได้สู้ภูมิของคนโลกที่พาเราตกต่ำมันไม่ได้ละกิเลสแล้วมีแต่หนาขึ้นหนาขึ้นระลึกดูได้เลยว่าเราไปอยู่อย่างนั้นมีแต่หนาขึ้นไม่มีทางเจริญทีนี้เรามาอยู่ที่นี่เนี่ยบางคนยังจะรู้สึกเลยว่าโอ้เราอยู่ที่นี่นี่มันก็เหมือนกับเราไม่ได้ลดเท่าไหร่แล้วมันหนาขึ้นหนาขึ้นได้บ้างเหมือนกันขนาดที่ที่นี่ไม่ได้มอมเมาคุณนะพาคุณโลภที่ไหนมีแต่พาสละออกแต่ละวันแต่ละวันเอาสละแรงกายไอ้วัตถุในจนกระทั่งไม่มีจะสละแล้วเรามาอยู่ที่นี่วัตถุเข้าของเนี่ยจนจะเอาอะไรสละละทุกวันเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนวัตถุเข้าของตัวเองก็ไม่เคยไม่จะไม่มีสละอยู่แล้วอ่ะสละแรงกายเท่านั้นมันก็ยังจะไม่เคยทำเลยใช่ไหมพาแต่หัดสละไม่ได้พาหัดพาโลภไม่ได้พาโกรธพาอาฆาตมาดร้ายมีแต่พาให้เมตตาเกื้อกูลอภัยให้ปลดปล่อยอย่ารุนแรงมีแต่เกื้อกูลกันเอื้อเฟื้อกันไม่ต้องแข่งดีแข่งเด่นอะไรกันแต่ว่าจะว่าดีพยายามดีขึ้นให้ได้ของตัวเองไม่ต้องไปจะแข่งกันก็แข่งอย่างฉลาดแข่งกันดีแล้วก็ไม่ริษยากันนะใครดีก็อนุโมทนากันพากันเจริญก็ดีอย่างเนี้ยแข่งดีแข่งเด่นอย่างโลกเขานะมันแข่งข่มกันแข่งเบ่งเอาชนะค้าคานแกล้งกันแล้วก็ไม่ยินดีด้วยดีไม่มีอนุโมทนาอนุโมทนามันก็ยินดีที่ผู้ใดดีมีมุทิตายินดีด้วยผู้ที่ใดดีแต่อยู่ทั้งโลกมันไม่ยินดีอย่างนี้นะมันไปกันอีกมันเสแสร้งกันนะยิบไปยินดีเหมือนกันเขาได้ดียินดีกับเขาบ้างอะไรอะไรบ้างถ้าเผื่อว่าเขาไม่มีภูมิธรรมจริงๆแล้วลึกๆแล้วมันก็แข่งดีเพื่อที่จะเอาชนะค้าคานอยู่ในทีในท่าอะไรของเขาอยู่เหมือนกันแต่ถ้าเรานี่ก็พยายามปฏิบัติอย่างนี้มันยังยากเลยและทั้งโลกเนี่ยไม่ได้รู้อย่างนี้เลยจะไปหวังเลยจะไปลดความโลภนะพยายามที่จะเจริญเนี่ยก็ยากจะไปหวังเลยนะเพราะถ้าเผื่อว่าเราเองเรารู้จักอินทรีย์ห้าพละห้าจริงๆมีศรัทธารู้ว่าเราเชื่อเราเชื่ออย่างนี้แล้วแล้วเราก็มาภาคเพียรปฏิบัติมีวิริยะวิริยะเนี่ยมันทั้งภาคเพียรที่จะสร้างสรรค์สร้างบุญสร้างคุณสร้างประโยชน์คุณค่าทั้งสร้างการลดละสร้างอริยะความเป็นอริยะให้ตัวเองด้วยสร้างสรรค์ด้วยเพราะงั้นมันเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านไปในตัวทั้งหมดมันเป็นความเจริญที่ไม่บกพร่องนะมันเจริญไม่บกพร่องอยู่ทั้งโลกเขาเจริญแต่การสร้างสรรค์เสร็จแล้วเขาก็รับผลประโยชน์สร้างสรรค์เขาก็ได้รับสิ่งตอบแทนนะลาภได้ลาภได้ผลอะไรต่ออะไรมาแล้วก็มีกลโกงเพื่อที่จะได้ลาภมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทั้งโลกมีแต่อย่างนั้นแต่ทางเรานี่ก็สร้างสรรค์ด้วยสร้างยิ่งสร้างก็ยิ่งได้บุญยิ่งเฉลี่ยลาภไม่ใช่โลภลาภไม่ใช่โลภผลประโยชน์ยิ่งเฉลี่ยลาภยิ่งแบ่งยิ่งแจกยิ่งซ้อนเชิงเลยยิ่งแบ่งยิ่งแจกก็ยิ่งเป็นบุญซับซ้อนเป็นทุนซับซ้อนเป็นทุนเป็นบุญที่แท้จริงทางนามธรรมซึ่งอาตมาก็อธิบายมามากมายแล้วในเรื่องเหล่านี้นะและเราก็ยิ่งจะเห็นจริงว่าเรื่องยังขยันยิ่งภาคเพียรยิ่งเห็นว่าความจริงเหล่านี้มันมียานยิ่งสอดส่องยิ่งเห็นว่าเอ๊สิ่งเหล่านี้เรายิ่งทำนี่นะมันยิ่งตัวเราเองนี่แหละเจริญบุญจะเกิดคุณจะเกิดผู้อื่นก็ได้รับจากเราเราก็ได้ที่เราโดยเฉพาะความขี้เกียจความขี้เกียจความเห็นแก่ตัวทุกวันนี้แต่พุทธทาสเทศไม่เทศเรื่องอะไรเลยเทศแต่เห็นแก่ไม่เห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวเทศแต่เรื่องเห็นแก่ตัวทุกวันนี้ท่านไม่พูดอะไรอื่นพูดแต่ความเห็นแก่ตัวอะไรอะไรมันก็เพราะความเห็นแก่ตัวนะไปพูดเรื่องน้อยก็มีแต่เพราะความเห็นแก่ตัวคนความเห็นแก่ตัวถ้าทำให้ลดความเห็นแก่ตัวได้แล้วก็ทุกอย่างไม่มีปัญหาทุกอย่างพ้นทุกทุกอย่างเจริญดี มันความเห็นแก่ตัวสรุปแล้วก็คือกิเลสนั่นแหละกิเลสนานาสารพัดที่เราต้องแจกมันให้ชัดเจนแล้ววิธีจะให้มันกิเลสมันตายกิเลสมันตายจริงๆมันจึงจะไม่เห็นแก่ตัวโดยภาษาว่าไม่เห็นแก่ตัวหรือเห็นแก่ตัวเราก็รู้แต่จะทำยังไงล่ะให้เห็นไม่เห็นแก่ตัวทำยังไงล่ะให้เราหลุดพ้นได้วิธีปฏิบัติเป็นยังไงอะไรต่างๆพวกนี้นะก็ไม่ได้พานำพาทำมีหลักการในปฏิบัติเป็นศีลเป็นตบะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะเรียกว่าหลักเกณฑ์ให้แก่ตัวเองต้องกำหนดหลักเกณฑ์ให้ตัวแก่ตัวเองเมื่อกำหนดหลักเกณฑ์ให้แก่ตัวเองไปตามลำดับตามขั้นอันพอเหมาะเรียกว่ามัชฌิมาหรือว่าพอดีฐานะของตนของตนผู้ใดที่จะเพิ่มอธิศีลเพื่อให้มีหลักเกณฑ์นั้นละเอียดยิ่งขึ้นสูงยิ่งขึ้นตามฐานะของตนของตนไม่มีใครไปละลาบละล้วงไม่มีใครไปรู้ดีเท่าเราเองถ้าเราปล่อยปละละเลยแช่ศีลแค่นี้ระดับแค่นี้เราก็ทำอยู่แค่นี้ไม่รู้จักขันเกลียวขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยมันก็แช่อยู่งั้นน่ะว่าโลดๆแล่นแล่นลุ่มลุ่มดอนดอนขึ้นขึ้นลงลงไม่ค่อยถูกระดับมันก็ไม่ค่อยเจริญดีนะเพราะเราต้องรู้ตัวเองให้ดีตรวจสอบตัวเองมีเตวิโชมีการระลึกย้อนทบทวนเราก็แต่ละวันแต่ละปีแต่ละเดือนเราก็ได้ปฏิบัติมาขณะนี้มันถึงขนาดนี้วันนี้เราดีงี้ควรจะดีขึ้นไปอย่างไรควรจะขันชนะศีลหรือหลักเกณฑ์ที่เราปฏิบัติอยู่นี่ในแนวลึกในแนวสูงขึ้นอีกมันควรเพิ่มขนาดไหนอย่างไรขึ้นมาได้หรือยังได้อย่างสบายเป็นฌานเรียกว่าได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากเป็นฌานก็คือมีมุทุภูตธาตุมีกรรมมณิเยมีมุทุภูเตกรรมมณิเยทีเตอเนชปเตเรียกว่าลักษณะองค์ประกอบของฌานฌานเหล่านี้เรารู้สึกเป็นยังไงรู้สึกว่ามีตัวธาตุมุทุภูตธาตุคือธาตุที่รู้ละรู้จักกิเลสดีรู้ได้ไวและก็ดับได้ง่ายเป็นธาตุหัวอ่อนของเราเองนะมีแววไวมีทั้งตัวที่ไวเร็วของตัวรู้รอบและก็ปรับเจโตกับปัญญานั่นเองตัวรู้รอบก็คือปัญญาตัวปรับได้หรือดัดได้จนกระทั่งจิตวิญญาณของเราไม่มีกิเลสไม่เป็นกิเลสให้เป็นไปดังประสงค์ไปในทางเจริญไปในทางที่ดีได้ง่ายเป็นจิตหัวอ่อนได้แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อจิตหัวอ่อนได้แล้วแล้วเราก็มีปัญญาญาณรู้พร้อมด้วยว่าเราจะทำอะไรกรรมกิริยาที่เราจะปรับกิริยาให้เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนกิริยาให้เป็นคนสุภาพเรียบร้อยกิริยากายวาจาทั้งใจเนี่ยกิริยาตั้งแต่ใจมาทีเดียวแหละกายวาจาใจเป็นกิริยาที่เราเองเรามีปัญญารู้แล้วก็สั่งการตัวเราเองสั่งการกำหนดให้เป็นอย่างที่เรารู้ว่าอย่างนี้นะเหมาะสมอย่างนี้นะกิริยาอย่างนี้กายกรรมอย่างนี้ดีที่สุดวจีกรรมอย่างนี้ดีที่สุดอย่างนี้สุภาพที่สุดมีความสุภาพสมรรถนะสามัคคีมีลักษณะพวกนี้ดีที่สุดเพราะจิตตรงนั้นมันเป็นจิตที่สว่างเป็นจิตที่รู้รอบจิตที่สะอาดเป็นจิตที่ไม่มีตัวต้านตัวมากิเลสมันไม่มีตัวกิเลสมาเป็นตัวต่อสู้มาเป็นตัวต้านตัวทานอะไรแล้วนะเป็นจิตสว่างเป็นจิตสะอาดเป็นจิตสงบดีแล้วเพราะฉะนั้นจะให้เกิดสุภาวะหรือสุภาพภาวะที่ดีอย่างไรดัดได้ง่ายปรับได้ง่ายจะให้ทำก็ทำจะให้หยุดก็หยุดจะให้ทำมากทำน้อยขนาดนั้นขนาดนี้ให้กิริยาออกอย่างนั้นอย่างนี้กายกรรมขนาดนั้นขนาดนี้นี่เรียกว่าพอเหมาะพอดีสวยงามหรือสุภาพหรือได้สัตว์ได้ส่วนได้ประโยชน์ท่าที่จะแสดงให้แข็งให้อ่อนอย่างไรพอเหมาะอย่างไรให้แรงให้หนักให้เบาขนาดนั้นขนาดนี้เรียกว่าได้สัดส่วนสุภาวะหรือสุภาพแล้วจะมีผลสูงเป็นสมรรถนะมีฤทธิ์มีแรงสมรรถนะมีความสามารถเกิดจากเรารู้แล้วเราก็ปรับได้ปรับไม่เที่ยงไม่ได้อยู่ตายตัวมีสมรรถนะ มีความสามารถแล้วก็ไม่แตกไม่แยกเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นสามัคคีเป็นความรวมแน่นเหนียวอบอุ่นเป็นมวลมิตรที่ดีอยู่อย่างเป็นพลังรวมสามัคคีพรั่งพร้อมว่าเราจะต้องรู้และเราจะต้องเป็นผู้ที่ปรับได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นกรรมกิริยาต่างๆนานาประกอบไปทั้งการงานกรรมกิริยากายวาจาใจทั้งการงานก็เป็นกรรมนิยะหรือกรรมัญญาเมื่อจิตยิ่งถึงขั้นจิตมันสูงเป็นท่านขั้นอุเบกขากรรมนิยะเนี่ยเหมาะควรแก่การงานนี่กรรมัญญามันจะขึ้นเป็นกรรมัญญามุทุภูตธาตุเป็นมุทุเลยนะสะอาดบริสุทธิ์อยู่ทั้งหมดนี่เอาสว่างสะอาดสงบนี่มาเรียกองค์5ของอุเบกขาได้เลยปริสุทธาปริโยธาตามุทุกรรมัญญาประภัสราเนี่ยเอามาเรียกได้หมดสะอาดสว่างสงบสว่างก็ประภัสรารู้รู้รอบสว่างรู้ไม่มีอะไรบังไม่มีอะไรปิดรุ่งเรืองผ่องแผ้วสะอาดอยู่หมดเรียกว่าประภัสรานอกนั้นมีพร้อมสะอาดอยู่ทีเดียวผ่องแผ้วผ่องแผ้วในประภัสราและสะอาดก็บริสุทธิ์ปริสุทธาบริสุทธิ์อยู่จะคลุกจะคลีจะเกี่ยวจะคล้องกับโลกียังไงโลกีก็ซึมก็ดูดไม่ได้ไม่มีแรงดูดแรงผลักโลกีผลักดูดไม่ได้เลยแข็งแรงปริโยธาตาไม่ซึมไม่ซับไม่เป็นตัวของตัวเองที่เหมือนไม่มีตัวโลกเข้าไปแทรกไม่ได้แล้วโลกียะเข้าไปแทรกไม่ได้เลยกิเลสเข้าแทรกไม่ได้เลยปริโยธาตามุทุเป็นจิตที่สมบูรณ์มุทุธาตุเป็นจิตที่สมบูรณ์มุทุภูตธาตุเป็นธาตุที่ได้ฝึกปรือมาอย่างแข็งแรงอย่างทั้งจารปัญญาทั้งการปรับดัดอะไรต่ออะไรมีทั้งเจโตเป็นเจโตที่คล่องแคล่วเจโตที่มีน้ำหนักเจโตที่เป็นอัปปนาพยัปปนาเจตโสอภินิโรปนาเป็นเจโตที่แน่นมั่นคงมีความเด็ดเดี่ยวและมีทั้งความแวววัยมีทั้งตรรกวิตรรกสังกัปปะจะนึกจะคิดจะอ่านจะพิจารณาจะวินิจฉัยอะไรต่ออะไรนี่เจริญรอบไปหมดมุทุธาตุเพราะฉะนั้นการกระทำหรือการงานก็ทำได้ดีหมดเหมาะสมหมดถูกต้องได้สัดส่วนหมดกายกรรมก็ได้สัดส่วนพอเหมาะออกไปขณะนี้จะประกอบกายกรรมออกไปอย่างไรก็ได้พอเหมาะพอดีได้น้ำหนักจะแรงก็ได้น้ำหนักจะเบาก็ได้น้ำหนักจะให้เป็นอย่างไรเป็นกิริยาของความสุภาพทั้งนั้นกรรมัญญาสละสลวยท่านแปลโดยภาษาเอาภาษาไทยมาแปลกรรมัญญาว่าสละสลวยเหมาะควรกับการกระทำเหมาะควรกับการงานทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นการงานที่สร้างสรรค์อะไรต่ออะไรอยู่ก็ได้สัดได้ส่วนได้พอเหมาะพอดีมีหลักเศรษฐศาสตร์มีหลักอะไรต่ออะไรอยู่ชัดเจนมีปัญญารู้รอบกรรมัญญาประภัสราก็พูดไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นคนที่ได้ปฏิบัติประพฤติตามของพระพุทธเจ้าแล้วนี่องค์ประกอบอะไรต่างๆที่ท่านอธิบายไว้หมดแม้แต่ลักษณะของปรมัตถ์ลักษณะของธาตุของคุณธรรมของอะไรอะไรของจิตวิญญาณเนี่ยเราฝึกไปแล้วเราเห็นของจริงตามความเป็นจริงอย่างนี้เราจะรู้ตัวความจริงและเราจะเชื่อเพราะเราเห็นมีปัญญามีตัวรู้ของจริงตามความเป็นจริงมีตัวญาณญาณทัศนวิเศษเห็นเพราะฉะนั้นยิ่งทำไปทำไปเราเห็นของจริงในตัวเราแล้วก็ยังมีองค์ประกอบของเพื่อนฝูงที่เป็นตัวอย่างด้วยเพื่อนฝูงผู้เจริญเขาจะเจริญนะเราไม่เจริญเหมือนเขานะตอนนี้เราเสื่องซึมเพื่อนนี่ดูเบิกบานร่าเริงแข็งแรงสร้างสรรค์ขยันเพียรเจริญดีมีแต่บุญเกิดขึ้นเกิดก็เป็นองค์ประกอบนำพาเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเหล่านี้มีประโยชน์นำพากันเหมือนแบบเหมือนพิมพ์นำพากันได้เหมือนแบบเหมือนพิมพ์พากันแล้วผู้ที่ยิ่งมีปัญญาญาณยิ่งสอดส่องยิ่งเห็นมีเปรียบมีเทียบไม่ใช่ว่าเขาดีก็เขาดีไปเถอะเรามันไม่ดีพวกนี้มานะมานะนี่เขาดีเห็นเขาดีหรือว่า ตัวเองน่ะรู้ของตัวเองตัวเองมันไม่ดีแต่หลงว่าดีตัวเองไม่ดีหลงว่าตัวดีนั่นน่ะก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นมานะแน่ตัวเองดีแต่หลงว่าตัวไม่ดีก็เป็นมานะตัวเองดีแล้วก็อยู่แต่แค่ดีนี่แหละดีก็เท่ากับดีเก่านี่แหละก็เป็นมานะอัตตาคือเรียกว่ามันเป็นตัวอัตตาเก่ามันเป็นตัวที่ไม่พัฒนามันเที่ยงมันเที่ยงชนิดนึงมันกระด้างมันไม่เปลี่ยนเป็นสภาพที่เจริญแล้วอาตมาไม่รู้จะอธิบายความเจริญนี้อย่างไรนะก็เคยบอกว่าเที่ยงคำว่าเที่ยงนี่ไม่ใช่ตายเด๋เที่ยงนี่มันเจริญอยู่ด้วยไม่มีหยุดอยู่นะตรงมันตรงมันขึ้นไปตรงสูงขึ้นไปเรื่อยๆอาตมาทำมือเนี่ยคิดอะไรจะสื่อไม่ออกเท่าอันนี้สักทีบอกว่าของพระพุทธเจ้านี่ไม่เที่ยงและเที่ยงคืออย่างเงี้ยไม่เที่ยงและเที่ยงที่เที่ยงนี่คือเที่ยงตรงนะเจริญสูงไม่เป๋ไม่ไปไม่บิดไม่เบี่ยงตรงแต่ไม่เที่ยงก็คือไม่หยุดอยู่เจริญขึ้นเรื่อยไม่มีที่สิ้นสุดวุฒิไม่สันโดษในกุศลในความหมายเที่ยงไม่เป็นอื่นไม่แปรปรวนตรงเที่ยงตรงสูงเจริญไม่มีหยุดไม่เที่ยงตัวไม่มีหยุดนี่คือไม่เที่ยงมันกินความทั้งเที่ยงและไม่เที่ยงอยู่ในตัวเลยเจริญไม่หยุดอยู่แล้วต้องอ่านความจริงของตัวเราว่าเราเองเราเจริญไม่หยุดจริงหรือเปล่าที่พระเจ้าท่านที่อาตมาเอาทิฏฐิสูตรมายืนยันกับพวกเรานี่หมดพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญไม่เอานะไอ้ความหยุดอยู่นี่ติดแป้นมีภาษาอื่นๆอีกหลายอันนะเป็นเทพเจ้าอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งแล้วก็เป็นเจ้าติดสารไม่รู้จักเจริญไม่เจริญทางกายวาจาใจของเรานะไม่ได้มันไม่เจริญทางลดละกิเลสก็เจริญทางข้างนอกก็ยังดีในโลกเขาก็เจริญทางข้างนอกสร้างสรรค์ทำอะไรต่ออะไรกิเลสไม่เจริญมันจริงกิเลสมากขึ้นในซ้ำเขาก็ยังเอาเลยของเรานี่เจริญทั้งข้างนอกเจริญทั้งข้างในเราจะสร้างสรรค์เราจะมีความสามารถจะเชี่ยวชาญอะไรเพิ่มเติมขึ้นมีคุณค่าประโยชน์สร้างสรรค์ได้แล้วมาพิสูจน์ว่าเรามีลาภธรรมิกาไหมสร้างสรรค์ได้แล้วเราเฉลี่ยลาภไหมอย่างโลกนี่เขาไม่เฉลี่ยลาภเฉลี่ยเหมือนกันนะเฉลี่ยน้อยแต่เอาไว้ให้ส่วนตัวเยอะกอบโกยไว้เป็นของกูของเราเยอะมีอัตตามีอัตนิยาเยอะจะแจกจะแจกก็จะได้หมู่เราพวกเราเท่านั้นคนของเราเท่านั้นคนอื่นๆหวงแหนไปหมดจริงๆพวกเราก็ไม่ได้แจกคนอื่นกันได้ง่ายๆเหมือนกันนะเพราะว่าเราไม่มากพอแต่ในใจจริงแล้วถ้าพอเรามากพอนี่เราแจกจริงๆนะนี่ต้องทำใจต้องเผื่อเราหัดเราฝึกนะพยายามไปเรื่อยแต่แจกอย่างประเภทที่เรียกว่าไม่รู้จักขอบเขตแจกไม่รู้ฐานะไม่รู้ตนเองเป็นเตี้ยอุ้มคอมจะได้แจกไปหมดอย่างนั้นก็ไม่ได้อีกเหมือนกันมันไม่มีทุนรอนมันไม่มีทางเจริญนะมันสร้างสรรค์อะไรขึ้นไปมันไม่มีขั้นไม่มีตอนเป็นไปไม่ได้นะสิ่งเหล่านี้เราฝึกฝนอบรมไปทั้งนอกและในเป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งนอกและในจิตใจก็เจริญเลยลดกิเลสและก็พักมีที่พักมีที่อาศัยจิตใจของเราได้อาศัยมีอารมณ์ที่เรารู้จักอารมณ์ที่เราได้อาศัยเป็นอารมณ์ที่รู้แล้วว่าโอ้อารมณ์สงบระงับเป็นอย่างนี้อารมณ์นอกจากสงบระงับแล้วก็ยังเป็นอารมณ์ที่มันยังเบิกบานยินดีมีความกระปรี้กระเปร่ามีความขยันหมั่นเพียรมีอินทรีย์มีความเห็นจริงเลยเชื่อศรัทธาแล้วก็วิริยะอินทรีย์5พละ5มีความเพียรมีสติรู้อยู่ตลอดเวลารู้กรรมกิริยารู้นอกรู้ในรู้สมมุติสัจจะรู้ปรมัตถสัจจะสมมุติในข้างนอกในสมมุติทั้งนั้นแหละหรือแม้แต่ร่างกายก็สมมุติกรรมกิริยาดีชั่วก็สมมุติทั้งนั้นน่ะรู้สมมุติอย่างถูกสัดส่วนแล้วก็จิตใจของเราก็รู้ปรมัตถสัจจะว่ามีกิเลสหรือไม่มีกิเลสมันซับซ้อนไปจนกระทั่งว่าอ๋อแต่ก่อนเราเข้าใจผิดอย่างนึงนะได้มานึกว่าดีแต่เดี๋ยวนี้เราเข้าใจแล้วว่าสละไปน่ะดีอย่างนี้เป็นต้นยกตัวอย่างง่ายๆแล้วเราก็สงบระงับสบายมีคุณค่าประโยชน์อะไรต่างๆนานาจะเกิดญาณเกิดปัญญามีสติรู้ตัวและตรวจสอบไปตลอดเวลาเลยว่า ตรวจสอบทั้งกรรมกิริยาข้างนอกกรรมกิริยาข้างในมีการงานการงานข้างนอกการงานข้างในการงานข้างในเราทำอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันนะการงานข้างในนี่มีสติรู้ตัวการงานข้างในก็มันก็มีตัวบทบาทที่รู้ยิ่งฝึกซ้อมไอ้มุทุภูตธาตุยิ่งจะเจริญมุทุภูตธาตุตัวที่ตรวจที่สอบที่แววไวแล้วก็ปรับดัดปรับกิเลสปรับจิตปรับใจปรับยิ่งปรับเท่าไรยิ่งฝึกยิ่งปรือก็เหมือนกับคนที่ซ้อมอยู่เสมอยิ่งคล่องแคล่วยิ่งชำนาญยิ่งมีทั้งปัญญาและมีทั้งกำลังศรัทธากำลังแข็งแรงกำลังที่จิตก็มีความมั่นคงมีความมีกำลังปัญญาก็ยิ่งรู้ละเอียดถูกต้องเข้าไปเรื่อยๆกรรมกิริยาก็ดีการงานข้างนอกก็ดีเฉลียวฉลาดทั้งข้างนอกเฉลียวฉลาดทั้งข้างในไปพร้อมๆกันกระทบสัมผัสเรื่องราวผู้คนกรรมกิริยาอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันประมวลโอ้โหเยอะแยะเลยที่มันได้ศึกษาเป็นการศึกษาที่รอบถ้วนมีสติสตินซีสติพละมีกำลังของสติด้วยมันก็โตขึ้นเจริญขึ้นวิริยะก็โตขึ้นมีกำลังของวิริยะเหมือนกันวิริยินซีวิริยะพละโตขึ้นเป็นอินซีเป็นพละเหมือนกันสมาธิความพร้อมความรวมของอธิต่างๆอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาหรือท่านแปลรวมว่าความตั้งมั่นเป็นความมั่นคงความตั้งมั่นสะสมสิ่งเหล่านี้ขึ้นไปเป็นฐานมั่นคงเหมือนก่อแท่นขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยเป็นความเจริญเจริญของไตรสิกขาเจริญของศีลสมาธิปัญญาเจริญของผลได้มียานมีวิมุตติอยู่ในนั้นเสร็จเจริญขึ้นไปเรื่อยๆเลยเป็นสมาธินทรีย์และเป็นปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาผลอินทรีย์5พละ5มันมีความเจริญเป็นอินทรีย์เป็นพละขึ้นไปจริงๆนอกจากศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา5นะอินทรีย์5พละ5มีสภาพ5นี่มีศรัทธามีความเชื่อมีความเพียรมีสติมีความรู้รอบรู้พร้อมสตินี้เข้าไปเป็นสติสัมโพชฌงค์ขึ้นไปเรื่อยๆนะเป็นสติที่มีองค์แห่งการตรัสรู้ไม่ใช่สติอย่างคนโลกๆเท่านั้นรู้ตัวพร้อมรู้กรรมรู้กิริยารู้นี่เราโลภมาได้สมใจอะไรเป็นโลกๆเขาก็รู้ตัวทั้งนั้นไม่ใช่คนเสียสติเมื่อไรมีสติรู้แต่ว่าความรู้อย่างโลกๆนะโลภโมโทสันเข้าใจอย่างนั้นน่ะเข้าใจว่าถ้าเผื่อว่าเราร่ำเรารวยเราได้เปรียบมาเราก็ดีเราได้กินได้ไปที่ได้เอาสตุ้งสตังหรือได้อะไรมาก็เอาไปแลกเปลี่ยนแสวงสุขเอาไปแลกเปลี่ยนนนนี่มาแสวงสุขมันก็ไอ้แค่นั้นกับความรู้แค่นั้นรู้อย่างโลกอย่างโลกีที่เรารู้นะว่ามันต่างกันแล้วแต่นี่เรามารู้จริงๆแล้วก็มีสติรอบรู้เป็นโพชฌงค์เป็นองค์แห่งการตรัสรู้รู้ว่าชีวิตของมนุษย์เจริญแท้ๆมนุษย์ประเสริฐแท้ๆเป็นอย่างไรกันแน่เราก็จะวนเวียนอยู่ในองค์ห้านี่แหละมีความเชื่อยิ่งเชื่อยิ่งมีปัญญาที่เห็นจริงมีญาณที่เห็นของจริงตามความเป็นจริงนะองค์ห้าตั้งแต่ศรัทธาไปถึงปัญญานี่มีวิริยะมีสติมีสมาธิสั่งสมสติก็สติเป็นตัวที่บรรลุรอบรู้ปฏิบัติเป็นสติปัฏฐาน4หรือเป็นสติสัมโพชฌงค์นะและมันก็มีองค์ประกอบของสมัปปทานมีองค์ประกอบของอิทธิบาทเป็นนักปฏิบัติแล้วมีตัวประพฤติที่เรามีองค์ประกอบพวกนี้จริงๆสังวรระวังอยู่สมัปปทานได้ประหารกิเลสไปในตัวมีสมัปปทานมีประหารประทานมีสังวรประทานประหารประทานมีภาวนาประทานมีตัวเกิดผลข้างนอกก็เจริญข้างในก็เจริญแล้วก็รักษาไว้ได้จึงเกิดความตั้งมั่นมีสมาธิหรือมีอนุรักษนาประทานมีตัวที่ได้รักษาสิ่งที่ได้เป็นตัวเจริญด้วยกรรมกิริยาการงานอะไรก็แล้วแต่ข้างนอกก็ตามกายกรรมวจีกรรมข้างนอกรักษาสิ่งนี้ไว้ดีสิ่งนี้ทำได้อย่างสมบูรณ์ไม่ใช่เรือไม่ใช่หายไปทำได้จริงๆรักษาสภาพตั้งมั่นได้มั่นคงได้มีสติมีสมาธิเจริญศีลก็ตั้งมั่นอยู่อธิจิตที่เจริญขึ้นจิตที่เราปรับขึ้นมาได้เจริญขึ้นเรื่อยๆก็ตั้งมั่นอยู่อธิปัญญา ปัญญาตัวนี้ก็จะมีแต่ตัวเจริญเจริญเจริญมีญาณมีปัญญาที่เจริญยิ่งยิ่งยิ่งขึ้นเสมอเสมอเสมอนะเพราะมันมีวิมุตติที่รู้จักวิมุตติเป็นสมาธิแล้วก็เป็นญาณเป็นสมาธิแล้วก็เป็นญาณเป็นวิมุตติหรือเป็นฌานเป็นวิมุตตินะต่อเป็นองค์สิบนะตั้งแต่สมาธิไปจนกระทั่งถึงสมาสมาธิแล้วก็สมาญาณสมาวิมุตติมีญาณมีวิมุตติเป็นองค์สิบองค์ญาณกับวิมุตติเป็นตัวผลเกิดญาณสมาธิแล้วก็มีอธิปัญญาหรือญาณแล้วมันก็รู้ไม่ได้รู้อะไรอื่นสมาธิมันตั้งมั่นขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีสัมมาญาณญาณรู้กิเลสญาณรู้ว่ากิเลสหมดไปหมดไปก็เรียกว่าวิมุตติญาณนี่ก็คือตัวรู้ที่รู้ของจริงรู้ปรมัตถ์รู้จิตเจตสิกสัมมาญาณแล้วก็สัมมาวิมุตติเป็นวิมุตติที่จริงไม่ใช่มิจฉาวิมุตตินะไม่ใช่ชั่วคราวไม่ใช่ว่าหลงลืมหรือว่าเลอะๆแบบลัทธิอื่นเขาสอนแต่ของพุทธแท้เห็นจริงเป็นจริงแล้วโอ้มันหลุดพ้นมีญาณต่างๆมีอภิญญามีวิปัสสนาญาณมีมโนมยิทธิมีอิทธิวิธีซึ่งอาตมาก็เคยอธิบายมากมายมีวิธีในรู้จักกิเลสนะจนกระทั่งรู้มีโสทิพย์มีเจโตปริยญาณซ้อนจริงๆเลยเห็นมีเจโตปริยาน16ชัดเจนรู้ราคะโทสะโมหะรู้สมาธิจนกระทั่งถึงสมาหิตะแล้วก็รู้จักวิมุตติรู้จริงๆเห็นจริงๆแม้ด้วยญาณยิ่งเห็นด้วยญาณปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาพละจึงเสริมให้เกิดศรัทธาสัทธินทรีย์ศรัทธาพละเสริมให้เกิดความเชื่อคุณเชื่อนี่เชื่ออย่างนี้เนี่ยถึงพระพุทธเจ้าถึงว่าไม่ได้ไปเชื่ออย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในกาลามสูตรไม่ได้เชื่อเพราะเหตุนั้นเหตุนี้ไม่ได้เชื่อเพราะอะไรต่ออะไรต่างๆ10ข้อเนี่ยไม่ได้เชื่อแม้แต่ครูของเราเชื่อเพราะกุศลใดที่ทําแล้วกุศลนั้นเกิดอย่างแท้จริงแล้วก็เห็นในกุศลอันนั้นอย่างแท้จริงเลยว่าสมบูรณ์มีดวงตามีญาณมีปัญญาญาณเห็นของจริงตามความเป็นจริงที่เราได้เราเป็นเรามีและเราก็ได้อาศัยอยู่ลักษณะวิมุตติเป็นยังไงลักษณะนิพพานเป็นยังไงเห็นของจริงรู้ความจริงมีของจริงแล้วก็เห็นของจริงนิพพานเป็นอย่างไรก็รู้จักตัวนิพพานนั้นมีในตัวเราหรือไม่อารมณ์นิพพานเป็นอย่างไรเราทราบอารมณ์นิพพานของเราเองจริงๆจึงเกิดความเชื่อที่เชื่อโดยสัจจะไม่ใช่เชื่อคนบอกไม่ใช่เชื่อปรัมปราไม่ได้เชื่อตำราไม่ได้เชื่อโดยขาดคะเนไม่ได้เชื่อโดยเหตุโดยผลเฉยๆไม่ได้เชื่อโดยอารมณ์อะไรต่างๆนานาไม่ได้เชื่ออย่างนั้นแม้แต่ครูผู้สอนเชื่อครูเฉยๆก็ไม่ใช่แต่ที่จริงลักษณะเหล่านั้นก็มีปรัมปราเข้ามาพูดถูกบ้างผิดบ้างก็มีเชื่อกันตามตำราถูกบ้างผิดบ้างก็มีแต่ถูกก็มีจริงๆนะนี่เชื่อตามตำราที่ถูกงี้เหมือนพระไตรปิฎกที่ถูกอย่างเยอะแยะส่วนที่อาจจะมีอะไรผลาดเพี้ยนบ้างนิดๆหน่อยๆเราก็ตรวจได้สอบได้เมื่อเรามีญาณมีตัวจริงของจริงแล้วพระไตรปิฎกก็สามารถที่จะมาทำสังคายนาได้ด้วยนะมาแก้มาไขมาปรับมาปรุงยังได้เลยเพราะมีสัจจะตัวปรมัตถสัจจะขึ้นมาแล้วมันเหนือกว่าพระไตรปิฎกอีกด้วยซ้ำไปจะรู้ว่าอะไรมันสอดคล้องอะไรมันไม่สอดคล้องอะไรมันขัดแย้งต่างๆนานานี่ยิ่งแนวลึกที่อาตมาเคยหยิบมาพูดว่าไปแปลเป็นภาษาไทยอย่างนี้มันค้านแย้งในตัวนะมันไม่สอดคล้องอย่างลึกซึ้งไปทีเดียวไปถึงจุดหนึ่งมันก็แย้งได้อย่างที่อาตมาเคยหยิบมาพูดอย่างนี้เป็นต้นนะมันจะรู้มันจะเห็นมันจะเป็นความจริงแล้วมันก็จะไปสอดคล้องกับเรื่องอื่นๆบทอื่นๆอีกด้วยนะทีนี้พวกเราเนี่ยได้มาศึกษาได้เกิดอินทรีย์5พละ5อยู่เหมือนกันเกิดเชื่อหลายคนแน่ใจว่าไม่ไปไหนอื่นไปทางนี้แต่วิริยะความเพียรเนี่ยที่อาตมาบอกแล้วมันประมาทได้นะเรายิ่งเห็นทุกข์ของโลกเขาคนข้างนอกเขาทุกข์มากมายกว่าเราดีกว่าเขาตั้งเยอะตั้งแยะนี่มันทำให้เราประมาทมันทำให้เราระเริงก็เลยไม่เพียรต่อเมื่อไม่เพียรต่อก็สติสัมโพชฌงค์ก็ไม่ค่อยดีสติปัฏฐาน4ก็ไม่ค่อยจะมีไม่ค่อยระลึกรู้ตัวทั่วพร้อมกายกรรมกิริยาต่างๆกายวาจาใจก็ไปยังไงก็ไม่ค่อยสังวรสำรวมเท่าไหร่ต เป็นอยู่อย่างใดเป็นอยู่อย่างนั้นดีไม่ดีกิเลสเข้าก็ไม่ได้สํารวมสังวรทั้งกายวาจาใจไม่มีสติรู้ตัวก็ปล่อยไปกับกิเลสบําเรอโดยเฉพาะตัวบําเรอบําเรอขนาดนี้ขนาดนี้จะให้กิเลสเพิ่มบ้างหรือไม่ก็ปล่อยเฉยๆว่างๆไม่มีขมิ้นขมันไม่มีเพียรไม่มีวิริยะเมื่อไม่มีวิริยะตัวนี้เราจะทําให้สตินี่เป็นสติสัมโพชฌงค์อินทรีย์ตัวที่ 3 นี่ อินทรีย์ 5 ทั้งชื่อบัญญัติจำทั้งภาษาให้ได้อินทรีย์ 5เป็นตัวที่จะต้องรู้เลยว่าศรัทธาคือลักษณะอย่างไรในอาการต่างๆในสภาพต่างๆเป็นอย่างไรศรัทธาในตัวเราเนี่ยศรัทธามันลดลงบางทีเราอยู่ๆไปเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะเรามันชักศรัทธาลดลงแล้วนะดีไม่ดีมันไปศรัทธาโลกอย่างเก่าเนี่ย ออกไปอยู่ข้างนอกดีกว่าเถอะโอ้เราฟังแค่นี้เราเป็นยังไงล่ะเสียวไหมเสียวไหมศรัทธามันลดลงอ่ะอยู่อย่างนี้มันถูกจริงๆอ่ะหรือเจริญจริงๆหรือทั้งโลกมันดูมันน่าชื่นน่าชมมันน่าจะไปอยู่มากกว่านะศรัทธามันเพี้ยนไปได้นะอยู่อย่างนี้มีแต่โอ้ดูมันอับเฉา ดูมันไม่เบิกบานร่าเริงดูมันไม่เจริญงอกงามดูมันไม่อร่อยดูมันฝืดมันฝืนดูมันยังไงอ่ะเออมันชักเห็นดีไปในทางโน้นน่ะเป็นได้นะเป็นได้หรือไม่ก็ไปศรัทธาเจ้านั้นเจ้านี้อื่นแต่ไม่ได้หมายความว่าอาตมาปิดกั้นว่าต้องศรัทธาฉันผู้เดียวไม่ไปศรัทธาผู้อื่นไม่นะ จะไปอาศรัทธาอาจารย์อื่นก็ได้อาตมาไม่ได้ปิดกั้นตัวนี้ต้องพูดกันเอาไว้ก่อนเดี๋ยวจะหาว่าอาตมานี่มาทําครอบงํามันจะต้องช่วยคนเดียวซึ่งเขาตู้ตู่ก็หาว่าอาตมานี่มาครอบงําพวกคุณนะว่าต้องมาศรัทธาอาตมามาบูชาเคารพยกย่องแต่อาตมาเนี่ยไม่ฟังคนอื่นไม่ไปเรียนรู้ที่อื่นไม่ไปศึกษาที่อื่นงมงายต้องงมงายอยู่ทําไมกับโพธิรักษ์เนี่ยนะเขาว่าอย่างนี้จริงๆอาตมาก็เอ๊ะ เราเป็นคนอย่างนั้นจริงๆเหรออาตมาว่าแต่ต้นจนกระทั่งเดี๋ยวนี้อาตมาไม่เคยมีความนึกคิดอย่างนั้นเลยนะอาตมามั่นใจในความจริงท้าทายนะลักษณะของศาสนาพุทธนี่เป็นลักษณะที่ไม่ปิดกั้นท้าทายเชิญคุณไปศึกษาได้ที่ไหนศึกษาไปเลยอะไรดีที่สุดคุณเอาเลยถ้าเราไม่ดีที่สุดไม่ต้องเอาเราแน่ใจว่าของเรานี่แม่มันว่าจริงๆมันยิงนะยิงพยองเพราะเราไม่ดีจริงๆ ไม่ต้องมาเอาหรอกไม่ง้อไม่งอนคือมันไม่ต้องการบริวารมันไม่ต้องการใครจะมาสู่ฮกไม่สู่ฮกมันเป็นอิสระของคุณคุณมีปัญญาเท่าไรคุณเห็นเองรู้เองคุณจะเอาก็เอาของคุณเองไม่ได้มาง้องอนไม่ได้มาบังคับเพราะเราเข้าใจศรัทธาและปัญญาอย่างสมบูรณ์ศาสนาพุทธเจ้าเนี่ยเข้าใจศรัทธาและปัญญาอย่างสมบูรณ์ว่าศรัทธาคือความเชื่อของคนนะไม่ได้ไปบังคับเอา ไปมองมาเอาได้เราก็รู้ไปครอบงำให้เขาเชื่อได้แต่ครอบงำให้เขาเชื่อคนที่เชื่อด้วยการครอบงำเนี่ยฉลาดหรือโง่ล่ะโง่แล้วเราจะเอาคนโง่มาจริงเราต้องการบริวารเราก็ได้คนโง่ต้องการเป็นใหญ่นะเป็นใหญ่ก็ได้บริวารได้คนโง่มาเป็นบริวารดีเหมือนกันในโลกเขาต้องการทั้งนั้นน่ะใครจะมาฉลาดกว่าเขาเลยแต่ศาสนาพุทธที่ จริงใจนะอาตมาต้องการให้คุณฉลาดฉลาดกว่าอาตมาได้นิยมอ่านี่อยากให้ฉลาดกว่าอาตมาจริงๆเลยนะเพราะความฉลาดที่บริสุทธิ์ฉลาดที่จริงใจเนี่ยมันเป็นประโยชน์แต่มันช่วยงานได้ช่วยกันจริงๆเลยนะมันบริสุทธิ์แล้วมันช่วยงานได้ฉลาดเนี่ยอยากให้ฉลาดกว่าอาตมาทุกองค์เนี่ยฉลาดแล้วก็จะได้ช่วยอาตมาอย่างเต็มที่ ฉลาดแล้วมันก็จะช่วยสร้างสรรค์ช่วยเพื่อนช่วยมนุษย์ชาติช่วยจริงๆงอกงามเจริญเพราะงั้นมันจะไม่ริษยามันไม่จะไม่ริษยาเพราะว่าเรามาเชื่อแล้วเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราไม่ได้ทําไม่ได้ปฏิบัติประพฤติให้เกิดความเชื่อที่เจริญจริงเชื่ออยู่เท่าเก่าหรือดีไม่ดีเชื่อผิดอย่างที่ยกตัวอย่างมันก็ไม่เข้าท่าเพราะงั้นก็ความเชื่อนี่นะถ้าเกิดเชื่อ ที่ลงตัวแล้วที่เป็นไปอย่างพระพุทธเจ้าเป็นความเชื่อเป็นอินทรีย์พระจริงๆแล้วมันจะยิ่งอยู่เจริญยิ่งเจริญยิ่งอยู่แล้วก็เชื่ออย่างสอดคล้องมีปัญญาเข้ามาประกอบแล้วตัววิริยะภาคเพียรเนี่ยสังเกตตัววิริยะได้ถ้าตัวเชื่อเจริญที่ถูกทางมีปัญญาอย่างแท้จริงแล้วตัวเพียรมันจะเพียรขึ้นเพียรขึ้นเพียรขึ้นโดยเราไม่ฝืดฝืนถ้าสังเกตว่าเออเรายิ่งอยู่ไปยิ่งเฉยเว้ยยิ่งขี้เกียจไหมเชื่ออยู่ที่นี่ดีแต่อยู่ไปก็ยิ่งเชื่อยิ่งไม่เอาทานเพื่อนเขาขยันบอกงานมากนะเอองานเองทำเถอะข้าจะพักข้าไม่สบายแล้วข้ามันชักจะไม่อยากจะนู่นนี่แล้วใครไปทำอะไรก็เฉยอ่านตัวเองเถอะศรัทธาวิริยะสติสมาธินี่มันจะเป็นลำดับเกิดตามเลยเพราะฉะนั้นอินทรีย์5พระ5ตัวอินทรีย์เนี่ยตัวเจริญเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราไม่มีวิริยะนะในภาคเพียรในการงานเพื่อนเขาทำงานเราก็ไม่ทำงานนะถ้าไม่ทำงานแล้วมันก็ไม่มีองค์ประกอบที่จะเกิดการขัดเกลาถ้าทำงานมันจะมีการองค์ประกอบของการขัดเกลาอย่างน้อยขัดเกลากิเลสตัวอัตตาที่ขี้เกียจตรงตัวกับวิริยะเลยสองมันจะขัดเกลาเมื่อไปคบสัมผัสกับเพื่อนกับฝูงกับงานกับการมันจะเกิดโกรธมันจะเกิดโลภมันจะเกิดดูดดึงมันจะเกิดติดเกิดยึดหรือเกิดผลักชอบไม่ชอบสรุปแล้วก็มีชอบกับไม่ชอบถ้าทำงานมันจะมีการองค์ประกอบของการขัดเกลาอย่างน้อยขัดเกลากิเลสตัวอัตตาที่ขี้เกียจตรงตัวกับวิริยะเลยสองมันจะขัดเกลาเมื่อไปคบสัมผัสกับเพื่อนกับฝูงกับงานกับการมันจะเกิดโกรธมันจะเกิดโลภมันจะเกิดดูดดึงมันจะเกิดติดเกิดยึดหรือเกิดผลักชอบไม่ชอบสรุปแล้วก็มีชอบกับไม่ชอบโลภะกับโทสะรักหรือชังมันจะประกอบไปด้วยอย่างนี้สองทิศอย่างใหญ่ๆมันจะได้พิสูจน์ตลอดเวลาเลยว่าอย่างนี้เราชอบการงานอย่างนี้เราชอบสิ่งนี้เหตุปัจจัยนี้เราชอบหรือไม่ชอบหรือผู้คนหรือกรรมกิริยาหรือเรื่องราวอะไรต่างๆนานามันเป็นองค์ประกอบที่ทำให้เราได้ทำแบบฝึกหัดที่แท้จริงเราจะต้องมีสติรู้ตัวพร้อมๆรู้องค์ประชุมสติปัฏฐาน4เกิดรู้จักกายองค์ประชุมรู้จักเวทนารู้จักอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์อารมณ์ชอบอารมณ์ชังรู้เวทนามีรู้กายรู้เวทนารู้จิตมีเจโตปริญญาณ16รู้จิตอ๋อไอตัวนี้มันราคะหรือว่าโลภะอันนี้มันโทสะอันนี้มันโมหะอันนี้เราได้ทำแล้วมันอะมันไปทิศทางที่อะนะเราได้ปรับมันเป็นอะราคะหรืออะโลภะอะโทสะอะโมหะมันได้ดีหรือยังได้แค่สังคิตะวิคิตะอ้าวได้ดีหรือยังได้แค่สังคิตะวิคิตะอ้าวเราก็พยายามทำให้มันดีขึ้นไปกว่านั้นเป็นมหคตะอย่าให้เป็นอะมหคตะอาการในตอนนี้เป็นมหคตะไม่ใช่อะมหคตะนะเป็นตัวเจริญพุ่งขึ้นสูงเจริญขึ้นจริงๆจนกระทั่งดีขึ้นเรื่อยๆเป็นสัอุตระสุดท้ายเป็นอนุตระเพราะเป็นสติโอ้ขออภัยเป็นสมาธิอย่างเจริญเป็นสมาธิอย่างสมาหิตะเป็นตัวสมาหิตะเป็นตัวสมาธิเป็นตัวความตั้งมั่นแข็งแรงเป็นตัวที่มีประโยชน์คุณค่าทั้งนอกและในทั้งผู้อื่นและเรามีประโยชน์พร้อมแล้วก็ไม่มีอวิมุตจรตรวจตราวิมุตต์เป็นแล้วมีญาณรู้จักวิมุตต์รู้จักวิมุตต์ลึกซึ้งขึ้นแหลมลึกขึ้นมีญาณทัศนวิเศษมีปัญญาที่รู้มันตั้งมั่นแข็งแรงเมื่อไหร่เป็นสมาธิที่เจริญเมื่อไหร่มีสติมีสมาธิมีปัญญาอินทรีย์5นี่ตรวจสอบเรารู้ว่าอินทรีย์5เจริญความเชื่อเจริญปัญญาเจริญตัวที่อาตมากำลังอธิบายให้พวกคุณฟังนี่เป็นภาษาวิริยะนะมีศรัทธาแล้วก็มีวิริยะเห็นในวิริยะเราเจริญจริงๆมีความขนขวายภาคเพียรอ่อนน้อมถ่อมตนเข้ากับใครต่อใครได้เป็นคนที่แต่ก่อนนี้เป็นคนน่ารังเกียจนะเข้าตรงโน้นตรงนี้ไม่มีใครที่อยากญาติดีกับเราหรอกแต่ยิ่งปฏิบัติโอ้เรากลับเป็นคนที่ยิ่งคนเข้ากับเราเราเข้ากับเขาได้ ยิ่งเสมอสมานนะยิ่งมีสมานัตตายิ่งเสมอสมานสมานอัตตานั่นเองอาตมาแปลศัพท์ง่ายๆยิ่งสมานอัตตายิ่งเสมอสมานเข้าไปได้ดีได้เลยเพราะเราขนขวายอ่อนน้อมทำตนเราเป็นคนมีประโยชน์มีคุณค่าเราเป็นคนที่ปรับขบวนท่าของเราเข้ากับทุกสังคมเข้ากับทุกผู้ทุกคนเข้ากับอารมณ์ทุกอารมณ์แม้จะมีวิบากที่เป็นวิบากศัตรูแก่กันและกันเราก็แก้ไขด้วยวิบากเหล่านี้ได้ว่าจะเป็นศัตรูกันมาก็อภัยกันได้ปลดปล่อยไม่มีศัตรูหมดทุกมีแต่เพื่อนมีแต่ผู้ช่วยเหลือเฟื่อฟายมันยากมันเยอะนะทั้งยากทั้งเยอะนะพระพุทธเจ้ามีศัตรูไหมมีไหมขนาดพระพุทธเจ้านะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วยังมีศัตรูเลยเพราะเราจะไปห่วงเลยว่าเราจะไม่มีศัตรูวิบากมันมากเหลือเกินในมนุษย์อยู่ด้วยกันนี่ก็มีในกันและกันนี่ได้ขนาดพระพุทธเจ้าเองยังมีเทวทัตมีศัตรูอยู่เป็นลูกศิษย์เองได้แท้มีใครต่อใครยังขัดยังแย้งยังอะไรต่ออะไรอยู่เยอะแยะลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเองแหละข้างนอกไม่ต้องพูดเลยข้างนอกที่เป็นศัตรูไม่ต้องพูดเลยเข็นฆ่าเอาชนะฆ่าคานกันต่างๆนานาสารพัดก็มีได้แม้ข้างในเพราะเราก็เหมือนกันวิบากของเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะหวานมันจะแหมไม่มีอะไรยิ่งเหมือนกันเดินไปบนกลีบกุหลาบโรยไม่มีอะไรไม่มีหนามไม่มีไหนอะไรเลยไม่จริงฮะมีเสมอแล้วทำให้ดีขึ้นเถอะนั่นคือบทเรียนนั่นคือบทฝึกหัดนั่นคือสิ่งที่คุณจะได้ทำแบบฝึกหัดจริงๆทำไปแล้วเราก็จะชำนาญเราก็จะเก่งเราก็จะสามารถนะแต่ละจริตแต่ละที่เราได้สัมพันธ์ในหมู่เราก็ตามสารพัดจริตแหละอย่างนั้นอย่างนี้จนกระทั่งประสานเป็นสมานัตตาสมานอัตตาเกิดจากการรู้กันและกันคบคุ้นกันจนกระทั่งเข้ากันได้ปลดปล่อยจะมีวิบากเก่ากลายเป็นศัตรูคู่อาฆาตเค้นแค้นเค้นฆ่ากันมาแต่ปางไหนก็ตามผู้ใดรู้ตัวรีบอภัยรีบปล่อยวางรีบพยายามที่จะมีจิตอย่างดีอย่าไปนั่งเอาชนะข้าขานให้เป็นเราเป็นผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนแต่ไม่ใช่หลงผิดว่าเราดีหรือเราสามารถแล้วก็กลายไปเป็นหลงผิดว่าตัวเองไม่สามารถไม่ใช่รู้จริงตามจริงให้ชัดเจนเรารู้ว่าเราถูกเรารู้ว่าเราดีอะไรก็ไม่ต้องไปต่อไปตีกันอะไรกันแล้วยอมแต่ว่าเราก็รับทำในสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ดีงามช่วยในสิ่งที่ดีงามไปเรื่อยๆมีแต่รังสรรค์มีแต่สร้างสรรค์เพราะฉะนั้นตัวที่อ่อนน้อมถ่อมตนอปัจจยนามัยเนี่ยสำคัญมากเลยไม่เช่นนั้นแล้วมันห่างเหินแล้วมันก็เป็นศักดินากลายเป็นยกตัวยกตนกลายเป็นคนละขั้นคนละระดับประสานกันไม่สนิทเข้ากันไม่ได้เราต้องปฏิบัติลดไปลดมามีท่าทีที่สอดซ้อนว่าเรายิ่งใหญ่เราก็ยิ่งเล็กได้ยิ่งเล็กได้เราก็ยิ่งใหญ่ได้มันใหญ่โดยสัจจะแล้วเราก็ยิ่งเล็กได้นั่นแหละลดอัตตามานะยิ่งใหญ่ได้เพราะเรายิ่งใหญ่เพราะเราลดลงได้จริงได้สัดส่วนมันเป็นสัจจะที่พูดโดยภาษานี่ยากนี่อาตมาพยายามอธิบายเนี่ยยิ่งใหญ่ยิ่งสูงได้ก็เพราะเรายิ่งเล็กได้แล้วก็ยิ่งขยันเรายิ่งขยันได้นะมันก็ยิ่งนำพาอะไรอะไรขึ้นมาได้ภาคเพียรขึ้นมาได้เพราะเรายิ่งยอมเรายิ่งมีงานเยอะเรายิ่งเข้ากับใครก็ได้เรายิ่งทำอะไรอะไรก็ได้ใครๆก็ต้องการให้เราทำเพราะเราทำงานได้เยอะเพราะเราเข้ากับใครก็ได้เราเข้ากับใครไม่ได้ไปทำงานที่ไหนก็ไม่ได้ใครก็ไม่ได้อยากให้เราทำแม้คุณจะเก่งยังไงก็ไม่เอานี่เป็นต้นใช่ไหมบอกไอ้นี่เองเก่งไอ้ข้าไม่ชอบขี้หน้าเองเลยมาอันนี้อยากเข้ามาดีกว่าจะเก่งให้ตายไงก็ไม่เอาใช่ไหมความรู้สึกของคนไอ้หน้านี่เหรอบอกว่านี่นะเก่งนะบอกขังหัวมันกูตายกูก็ทำเองดีกว่าไม่เอาถ้ามันไม่ชอบหน้ากันอย่างถึงที่แล้วมันไม่ยอมหรอกแต่ถ้าเผื่อว่ามันลดความขัดแย้งครบลบลดความเป็นศัตรูลงมันเข้ากันได้นะมันเข้าได้แล้วมันก็ทำได้ไปทำงานได้เข้ากับใครกับใครได้มันถึงจะเกิดการแน่นเกิดการประสานเกิดการเจริญนะมันระวังเรื่องความเชื่อเนี่ยนะ มันความเชื่อหรือว่าปัญญาพวกนี้มันจะต้องเป็นตัวหลักศรัทธากับปัญญา 2 ตัวเนี่ยเพราะในเรื่องของศรัทธาในเรื่องของความเชื่อนี่มันมีเชื่อมากเชื่อไม่เชื่อแปรเชื่อปรวนได้ถ้าเผื่อว่าเราไม่ทำให้เกิดอินทรีย์ 5 พละ 5 ที่แท้จริงได้สอดซ้อนไปไม่รอดนะไปไม่รอด ลัทธิของศาสนาหรือลัทธิของฤาษีต่างๆนานาเนี่ยไม่มีองค์ 5 ที่ชัดเจนไม่มีศรัทธาไม่มีวิริยะไม่มีสติสมาธิปัญญาที่ชัดเจนเพราะศรัทธาประเภทที่เรียกว่ากลายเป็นฤาษีนี่เนี่ยอาตมาจะลองอธิบายให้ฟังเสร็จแล้วมันจะตรงข้ามกันกับวิริยะ ศรัทธาเชื่อดีหน้าว่างเบาง่ายจิตว่างจิตเบาเบิกบานร่าเริงแล้วก็ไม่ทำงานไม่ขยันไม่ภาคเพียรอย่าว่าแต่ภาคเพียรปฏิบัติกิเลสเลยแม้แต่ภาคเพียรการงานที่จะมีองค์ประกอบที่เป็นแบบฝึกหัดที่แท้เราจะได้ขยันมากขยันสร้างสรรค์ไม่ขี้เกียจนี่แล้วก็เรายังจะได้มีองค์ประกอบกระทบสัมผัสบอกแล้วว่าทั้งกรรมกิริยาทั้งผู้คนทั้ง เรื่องราวอะไรต่างๆนานาที่จะเป็นผัสสะเป็นปัจจัยมันก็จะไม่มีมันก็จะเอาแต่อยู่คนเดียวมันจะเอาแต่นั่งวางสบายสบายเพราะฉะนั้นตัววิริยะตัวเพียรความภาคเพียรเป็นความขยันเนี่ยมันจะไม่เอามันจะเหยาะแยะมันจะหลบจะเลี่ยงมันจะเอาแต่มันนั่งเบิกบานมันดูปลดปล่อยเหมือนกันนะมันไม่เอาโลกมันไม่เอาการงานมันไม่เอาอะไรมันก็ว่างดีที่ อาตมาเคยพูดแต่ไม่รู้เท่าไหร่บอกว่าเราไม่เถียงเลยว่าว่างว่าเบาแต่ขี้เกียจลงขี้เกียจลงเพราะฉะนั้นอินทรีย์ 5 ตัววิริยะที่จะตามศรัทธามันก็จะเชื่อนะเชื่อที่ไม่มีวิริยะเชื่อว่าไม่มีวิริยะไม่มีความภาคเพียรไม่มีความขยันไม่มีอะไรไม่ต้องทำอะไรนี่แหละว่างดีเบาดีก็จะเชื่อนะฟังดีๆนะศรัทธาโอ้ย จริงด้วยสงบนะสงบมันยิ่งสงบมันยิ่งว่างมันยิ่งเบามันยิ่งง่ายแล้วคนก็ศรัทธาด้วยนะคนศรัทธาด้วยนะไม่ต้องทำอะไรเนี่ยยิ่งศรัทธานะมันดูรู้สึกไม่จุนจ้านไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องมีเรื่องมากไม่ต้องมีมาแก้ไขไม่ต้องมีมานนท์มานี่อะไรนะ เป็นผู้สอนเป็นครูบาอาจารย์นี่ไม่ต้องไปทำอะไรแล้วได้แต่นั่งพูดไม่ต้องขัดแรงไม่ต้องไปบุญไม่ต้องไปไอ้นนท์ไอ้นี่อะไรหรอกพูดแต่ว่างๆเบาๆง่ายว่างเบาปลดปล่อยอภัยอะไรอะไรไปมีแต่ภาษาพูดแล้วก็โอ้แล้วก็ว่างเบา ยังไม่มีไม่ได้ทำการงานไม่ได้ทำโน่นทำนี่ไม่ได้อะไรอะไรไม่ต้องไปวุ่นไปวายอะไรนี่นะมันดูดีดูดีไม่จุนจ้านไม่ไปวุ่นไปวายกับอะไรอะไรมันดูโอ้โหบริสุทธิ์ผุดพองดีนะคนศรัทธานะไม่ใช่ไม่ศรัทธาศรัทธาทีเดียวอ่ะคนจะมาศรัทธาเรามากเพราะก็อยู่รอดเป็นพระที่ได้รับความเรียกว่าเป็นครูที่ได้รับคำนิยมชมชอบชมชื่น คนจะมาเฮลโลโฮโลเดก็มาแล้วก็พูดได้แต่พูดได้บรรยายเนี่ยนำพาทำให้เห็นว่าไอ้ขยันมันเป็นอย่างนี้นะขี้เกียจเป็นอย่างนี้นะหนักมันเป็นอย่างนี้นะไม่ใช่ว่ารู้แต่เรื่องเบาเลยหนีงานหนักมาสมัครงานเบาหมดเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจประเทศชาติบรรลัยหมดเอาแต่คนมางอมืองอเท้าแม่พูดไปแล้วก็เหมือนไปว่าเมืองพ่อเมืองแม่เหมือนอินเดีย อินเดียถือว่าเป็นเมืองพ่อเมืองแม่นะโดยเฉพาะพ่อคือพระพุทธเจ้าเป็นคนอินเดียเห็นไหมงอมืองอเท้าแบบฤาษีกันเยอะนั่นน่ะเป็นลัทธิที่มองไม่ชัดเป็นลัทธิที่ออกไปนอกพุทธพุทธถึงอยู่ไม่ได้ในเมืองอินเดียเพราะว่ามันต้านแรงลัทธิฤาษีไม่ได้แล้วมันง่ายนะเข้าใจง่ายนะเข้าใจง่ายกว่าไม่ซับซ้อน มันเป็นชั้นเดียวมันก็ว่างก็เบาง่ายดี เบิกบานเองไปทำมากันแล้วกันข้าไม่ต้องทำอะไรอ่ะข้าก็ว่างแล้วว่างจริงว่างดิวๆเลยอย่างเดียวเลยว่างประเภทที่ว่างจริงๆอ่ะไม่ต้องทำอะไรอยู่ว่างๆเบาๆอย่างดีเดี๋ยวก็นอนนั่งเดินเหินหน่อยไม่นั่งมากๆแล้วก็เบื่อก็เดินมั่งเดินเหินไปมาไม่ต้องทำอะไรง่ายเบาว่างง่ายอันนี้แหละไม่เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านแล้วก็ไม่รังสรรค์พาไปไม่รอดสังคมประเทศชาติไปไม่รอดนะไปไม่รอดจริงๆในที่เห็นเนี่ยที่อาตมายกตัวอย่างอินเดียไปไม่รอดหรอกนะคนเป็นภาระอยู่ในอินเดียเยอะที่สุดเลยดีแต่ว่าเป็นเมืองอุดมสมบูรณ์นะอินเดียนี่เมืองอุดมสมบูรณ์นะเมืองอุดมสมบูรณ์แต่มันก็มีคุณธรรมเหมือนกันมันมีคุณภาพที่เรียกว่ามันก็ไม่รุนแรงเพราะต่างคนต่างไม่เอาฐานใครนี่ใครจะเป็นจะตายใครจะแรงอะไรก็ใช่ตั้งเกียรติความรุนแรงเลยเพราะฉะนั้นในอินเดียเนี่ยไม่ค่อยรุนแรงแต่เดี๋ยวนี้ก็รุนแรงมากขึ้นแล้วแต่ก็ยังอยู่สภาพที่ไม่รุนแรงไม่จัดจ้านเท่าไหร่หรอกนะไม่ค่อยอย่างเก่งก็ทะเลาะวิวาทกันส่วนใหญ่นะแต่ไอ้ที่เฮี้ยนก็รุนแรงจนกระทั่งที่ทำมีข้ามีแกงอะไรกันนั่นมันก็อีกอันนึงมันซึ่งเป็นส่วนย่อยแต่ส่วนใหญ่เขาไม่อ่ะไม่เฮลโลโฮโลเลไม่ตีรันฟันแทงไม่ดุเดือดอะไรมากมายถ้าดูเดือดนะคนโอ้โหอดอยากขนาดนี้นะรับรองมันฆ่าแกงกันอาชญากรรมระดับหนักเลยอินเดียนี่แย่งชิงกันระดับหนักเลยเพราะว่าจนมากนี่คนจนมากไม่ทำอะไรเองนั่นเองไม่มีวิริยะไม่มีความภาคเพียรนะลักษณะอย่างนี้จะกลายเป็นสภาพที่ในระยะยาวดูระยะใกล้ๆดูรู้สึกกว้างดีไม่จุนจานไม่วุ่นวายไม่ค่อยทำงานมากมายก็ไม่จุนจานต่างคนต่างนั่งต่างคนต่างสงบต่างคนต่างอยู่เฉยๆต่างคนต่างมาเอาเงี้ยมันเป็นแนวตื้นนะในลักษณะแนวตื้นแล้วมันก็ดีมันก็อยู่สงบได้นานพอสมควรน่ะคนจะไปจะมาคนจะมาศรัทธาเริ่มใสข้างนอกก็จะเอามาเลี้ยงดูเอาไว้แรงดูเอาไว้ลัทธิฤาษีก็อยู่ได้รอดจนทุกวันนี้เป็นพันๆปีหลายๆพันปีอยู่รอดเหมือนกันแต่ในความลึกซึ้งแล้วเป็นหนี้ในความลึกซึ้งแล้วไม่มีสมรรถภาพมีแต่สงบแล้วก็คิดว่าสะอาดด้วยที่จริงไม่สะอาดและไม่สว่างพอไม่มีปัญญาญาณที่จะเห็นละเอียดละออลงไปญาณทัศนวิเศษไม่ลึกซึ้งความสะอาดไม่ถึงล้างอนุสัยอาสวะเพราะไม่มีเหตุปัจจัยทวาร5มีแต่ปิดทวารไม่เปิดไม่รับรู้แต่ของพุทธนี่เปิดทวารหมดเลยตาหูจมูกลิ้นกายใจมีผัสสะเป็นปัจจัยมีทวาร6มีอายตนะ6เรียนรู้อายตนะ6อย่างจริงจังรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจเปิดมีอะไรแรงมีอะไรเบามีมาเล่ไหนเหลี่ยมไหนรู้เท่าทันกระทุ้งกิเลสออกจนเกลี้ยงจนหมดกระทุ้งออกจนเกลี้ยงเลยเมื่อต้องรู้จักอิทธิวิธีรู้จักมีอิทธิวิธีอย่างสมบูรณ์เลยเดินน้ำดำดินเหาะเหินเดินอากาศอะไรกองทะลุภูเขาทะลุกำแพงที่อาตมาอธิบายเป็นภาษาธรรมะธรรมาธิฐานให้ฟังมากแล้วกองกิเลสเท่าภูเขาก็เดินลุยเหมือนลุยอยู่ในที่ว่างไม่ใช่ว่าเราไม่มีกองกิเลสหรอกหนีกองกิเลสไปอยู่ไหนก็ไม่รู้ไม่ต้องกระทบปิดหูปิดตาโดยไม่รับกิเลสยังไงก็ไม่รู้แต่หมักไว้ข้างในนี้ไม่ขึ้นมาเลยกดข่มไว้ปิดปกไว้หมักหมมไว้ไม่รู้ว่ากิเลสมันมีอยู่ในตัวเราไม่รู้จักอนุสัยอาสวะไม่รู้จักสิ่งที่นอนเนื่องไม่รู้จักอนุสัยนะอนุสัยนี่แปลว่ากิเลสนอนเนื่องปิดกบนอนเนื่องแช่ไม่รู้เรื่องในลักษณะฤาษีลักษณะลัทธิอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้แต่นั่นแหละถ้าเผื่อว่าไม่แข็งแรงพอถ้าจะมาทำเป็นอวดดีวิ่งไปเหมือนกับมหายานเนี่ยศาสนามหายานเนี่ยอวดดีนะเข้าไปจะช่วยคนอื่นตะพุทตาพือเลยนะสติก็อ่อนอินทรีย์อ่อนสติอ่อนมีที่วิริยะพอมหายานนี่แข็งขยันนะวิริยะจัดเพียร จะช่วยท่านจะช่วยท่านจะช่วยท่านแล้วก็ไม่มีสติสมาธิก็ไม่เป็นสมาธิที่ชัดแท้ไม่ได้ตั้งมั่นด้วยอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาไม่ได้เป็นสัมมาสมาธิที่สมบูรณ์เพราะเขาเข้าใจผิดมหายานนี่เข้าใจผิดนะว่าสมาธิก็มานั่งหลับตาเอาเห็นไหมเราพวกเซนพวกเซนพวกอะไรเนี่ยสมาธิก็มานั่งหลับตาเอาพวกจีนนี่ไปเรียนไปเรียนมาแล้วก็เพียรเป็นมหายานขยันก็เป็นขยันสร้างสรรค์มันไม่ได้เป็นมรรคองค์8ไม่ได้เป็นโพชฌงค์7เขาไม่ได้พูดมรรคองค์8เต็มที่ไม่ได้พูดโพชฌงค์7ไม่ได้พูดโพธิปักขิยธรรมสมบูรณ์เพราะมันลืมไปแล้วมันเลือนไปแล้วฝ่ายเทรวาสก็มาเอาแต่นั่งหลับหูหลับตาประโยชน์ผู้อื่นไม่เอาแล้วการงานไม่เอาเข้าไปในทางฤาษีเทรวาสนี่หนักไปในทางฤาษีมหายานหนักไปในทางที่สร้างสรรค์แบบคริสต์นั่งไปในทางแบบคริสต์ทำงานเพื่อผู้อื่นสร้างสรรค์อะไรต่ออะไรปล่อยใหญ่เลยจนลืมตัวเองไม่รู้ตัวเองไม่รู้จักจิตเจตสิกอะไรต่ออะไรที่อ่านของตัวเองออกไม่มีวิธีการที่สมบูรณ์ก็เลยกลายเป็นสภาพที่วิริยะจัดสติไม่เป็นโพชฌงค์สมาธิก็มานั่งหลับตาเอาเขาออกนอกทางไปโอเทระวาก็เอาแต่นั่งสมาธิไม่มีสติที่จะไปรับรู้อะไรข้างนอกเหมือนกันแล้วเสร็จแล้วยิ่งกว่านั้นวิริยะก็ลดด้วยเทระวาดวิริยะก็ลดไม่ขยันไม่เพียรสติก็เป็นสติที่อยู่ข้างในดูในภวังค์นั่งสมาธิแบบนี้มันจะไม่สอดคล้องกันเลยไม่เป็นสติสัมโพชฌงค์ไม่เป็นตัวที่กระทบสัมผัสแล้วรู้ว่าองค์แห่งการตรัสรู้สติที่รู้ว่านี่กระทบสัมผัสแล้วเนี่ยรู้พร้อมรู้ตัวรู้ตารู้จมูกจมูกลิ้นกายใจรู้มีตัวรู้ระลึกรู้พร้อมมีอายตนะเป็นยังไงทวารตาเปิดกระทบสัมผัสแล้วมีรูปรูปแล้วรู้นอกรู้ในรู้อายตนะว่าเออนี่รูปนะรูปเป็นอย่างนี้และรูปที่ว่านั้นน่ะที่กำหนดรู้อยู่ข้างในเป็นรูปในภายในเนี่ยเป็นยังไงเวทนาในภายในเป็นยังไงมีความรู้สึกสุขทุกข์มีความรู้สึกไงวิเคราะห์วิจัยกิเลสออกหรือไม่ถ้าวิเคราะห์วิจัยกิเลสออกมีองค์อภิญญาทั้งหมดมีเจโตปริยานจริงๆตรวจสอบได้แล้วก็ทำให้ลดให้ละได้จริงๆนะก็เกิดอินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7นำพาไปถูกต้องเลยรู้อาการอย่างที่เจริญงอกงามจริงๆมีสติมีธรรมวิจัยมีวิริยะมีปิติปัสสัทธิมีสมาธิที่ลงสัตว์ลงส่วนมีอุเบกขาเป็นโพชฌงค์หรือว่าเป็นองค์ธรรมของโพธิปักขิยธรรมสมบูรณ์มีสมปทานมีอิทธิบาทแล้วก็ตรวจอินทรีย์5พละ5เราได้มีโพชฌงค์7อยู่หรือไม่ปฏิบัติอยู่อย่างมรรคองค์8หรือไม่มีสมาธิถูกต้องแล้วนะมีสมาวายามะกับสมาสติเป็นตัวห้อมล้อมเป็นตัวประกอบปฏิบัติอยู่นะแล้วเราก็ได้ปรับสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะพร้อมอยู่เลยนะเนี่ยได้ปรับทั้งความนึกคิดตรรกวิตกะสังกัปปะได้ปรับทั้งวาจาเรียนรู้เท่าทันวาจาเรียนรู้กายกรรมเรียนรู้กรรมกิริยาการงานทั้งหมดจนกระทั่งอาชีพเรียนรู้ในอาชีพต่างๆนานาเราทำอยู่ประกอบพร้อมเจริญงอกงามไม่ได้เป็นคนเป็นหนี้ไม่ได้เป็นคนขาดทุนเป็นคนเบาว่างง่ายอย่างไม่ใช่อยู่อย่างว่างๆไม่ได้อยู่ว่างยิ่งเป็นคนปรีกระเปร่าขยันหมั่นเพียรมีอุตสาหะวิริยะมีความขนขวายไม่ขี้เกียจเห็นเลยว่าเป็นผู้มีอิทธิบาทเป็นผู้มีความยินดีในการงานภาคเพียรในการงานเอาใจใส่ในการงานวินิจฉัยการงานอยู่อย่างสมบูรณ์เลยเห็นเลยว่าเป็นตัวแสดงว่าเป็นตัวเพียรเป็นผู้มีความเพียรขยันเป็นคนมีอิทธิบาทนะเป็นตัวแสดงถึงสมณะโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์มีสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบแสดงมีวรรณะมีศีลอยู่ด้วยกันยิ่งมากยิ่งครบยิ่งคุ้นยิ่งรู้ว่ามีศีลเป็นวรรณะนะมีฌานฌานก็จะรู้กันได้ไม่ได้ง่ายๆฌานก็คือสามารถเพ่งเผากิเลสไปได้ในตัวแล้วก็เป็นความสุขสุขเพราะว่ากิเลสสงบ และธรรมนี่เป็นกิเลสของท่านหรือไม่ขยันหมั่นเพียรนะท่านขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์ท่านทำด้วยกิเลสหรือว่าทำเพื่อสร้างสรรค์ทำเพื่อผู้อื่นไม่ได้เป็นกิเลสของตัวไม่ได้อยากได้ใครดีอะไรให้แก่ตัวแต่เกื้อกูลผู้อื่นขยันหมั่นเพียรมีความสุขมีฌานฌานลืมตาได้ไม่ใช่ฌานหลับตาด้วยมีฌานมีความว่างในจิตใจมีอุเบกขาในใจในเองฌานอยู่กระทั่งถึงอุเบกขามีทั้งวิตกวิจารมีทั้งปิติปัสสัทธิอุเบกขามีอยู่ในนั้นเสร็จเลยมีองค์ที่วิตกวิจารมีองค์ปิติสิ่งที่ยินดีปรีดาปัสสัทธิความสงบระงับในจิตใจมีอุเบกขามีตัวอุเบกขาธาตุมีความวางเฉยกรรมการงานอะไรที่มีองค์ประกอบที่อาตมาเอามาพูดจนไม่รู้จะพูดยังไงแล้วธาตุอุเบกขาก็ไม่ใช่ว่าอยู่เฉยเด๋ออุเบกขาเด๋ออุเบกขามีการงานอุเบกขามีความละเอียดละออุเบกขามีองค์ห้ามีเป็นสภาพที่วางเฉยเฉยกับสิ่งที่กระทบสัมผัสได้จริงๆเนี่ยอุเบกขากระทบกับสิ่งที่กระทบสัมผัสโดยมันวางมันเฉยมันไม่เกิดกิเลสมันไม่เกิดทุกข์เกิดสุขอทุกขมสุขอุเบกขาอทุกขมสุขไม่เกิดทุกข์เกิดสุขรู้ด้วยมีญาณปัญญารู้ด้วยเป็นฌานอย่างมีญาณเป็นฌานอย่างมีปัญญาปัญญาอยู่ที่ไหนฌานอยู่ที่นั่นไม่ใช่เป็นฌานที่ไม่รู้เรื่องปัญญาไม่รู้เรื่องรู้รอบด้วยอย่าว่าแต่รู้เรื่องธรรมดารู้รอบรู้ลึกซึ้งรู้ไกลรู้กว้างมีกาโยกายาที่กว้างไกลองค์ประกอบโอ้นั่นเหตุนั้นปัจจัยนี้แล้วก็รู้ทั้งในเวทนารู้ทั้งจิตลึกซึ้งรู้ทั้งกายรู้ทั้งเวทนารู้ทั้งจิตชัดเจนรู้ทั้งธรรมะโอ้รู้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้รู้ครบอะไรแวดล้อมอยู่อย่างกว้างอย่างไกลยังไงก็รู้แจ้งนี่มันลึกซึ้งซับซ้อนอย่างนี้นะแล้วคุณจะเป็นตัวเชื่อเพราะคุณมีศรัทธาสัทธินทรีย์ศรัทธาพละคุณเชื่อเพราะคุณมีคุณเชื่อเพราะคุณได้แล้วเกิดแล้วจริงแล้วเราก็เชื่อของจริงเหล่านี้จะตมาอธิบายซ้อนขึ้นมาเห็นว่าระวังตัวที่มันเป็นตัวศรัทธาหรือเชื่อศรัทธาที่พูดมันลึกซึ้งมันซับซ้อนกับศรัทธาประเภทที่จะออกนอกลู่นอกทางตั้งแต่บอกแล้วว่าถ้ามันบางทีอยู่ไปแล้วมันก็รู้สึกว่าออกข้างนอกดีกว่าหรือแม้แต่อยู่ในนี้อย่างไม่เลื่อนชั้นศรัทธายังไม่เลื่อนชั้นเชื่อว่าดีเสร็จแล้วก็ปล่อยว่างเบาหนักเข้ามันก็จะกลายเป็นแบบเถรวาทเอาแต่นั่งเฉยเอาแต่อยู่ไม่ค่อยวุ่นวายไม่ค่อยจุนจานไม่ใช่จุนจานไม่ค่อยเอาฐานไม่เอาฐานกับใครไม่อะไรยังไงมันก็ไม่สัมพันธ์มันไม่เป็นมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีแล้วมันเกิดสมานัตตามันไม่เกิดสมานมันไม่เกิดสมานัตตามันไม่เกิดศรัทธาศีลไม่ใช่สมานัตตาเนี่ยอะไรนะอยู่ในอัตถจริยาสมานัตตามีทานเนอใช่มีที่มีองค์ที่สี่สมานัตตาเนี่ยสมานัตตาและอัตถจริยาย้อนจากสี่มาสามแล้วก็อะไรปิยวาจาแล้วก็มีทานนะใช่ไหมอันนี้อะไรอ่ะองค์สี่เนี่ยมีสังขหาวัตถุสังขหาวัตถุสี่มีสังขหาวัตถุสี่พวกเรานี่ฟังอาตมาพูดนะแต่ทำไมไม่ค่อยจำปริยัติทานมีปิยวาจามีปิยวาจามีอัตถจริยาแล้วก็มีสมานัตตาเนี่ยมันไม่เกิดสภาพสังขารวัตถุเป็นกำลังที่สี่ใช่ไหมกำลังที่สี่มีปัญญาพละวิริยะพละแล้วก็อนัวัชชะพละการงานอันไม่มีโทษ เป็นกำลังสี่แล้วก็จะพ้นทุกอย่างแล้วจะไม่มีภัยอะไรไม่กลัวอะไรทั้งนั้นไม่มีความกล้าหาญมีความเจริญรุ่งเรืองหมดทุกอย่างไม่มีภัยห้าสังคหะกำลังแห่งสังคหะพละในการสงเคราะห์เพราะจะเป็นผู้ที่มีทานมีการได้ให้ตลอดเวลาเพราะมีกำลังความเพียรมีกำลังปัญญามีกำลังความเพียรมีกำลังการงานอันไม่มีโทษพร้อมพรักเพลินแล้วก็มีกำลังแห่งการสังเคราะห์สงเคราะห์มีการสงเคราะห์ที่มีอำนาจมีกำลังที่ว่านี่ก็เหมือนกันกับที่เคยว่าอินทรีย์พละนี่แหละมันมีอำนาจไม่มีน้ำหนักมันมีแรงในการได้สงเคราะห์มีแรงมากขึ้นมีพลังมากขึ้นมีน้ำหนักมีปริมาณมีคุณภาพมากขึ้นเรื่อยๆนะได้สงเคราะห์ได้ทานมากขึ้นบางคนอยู่เฉยๆคุณจะเอาอะไรไปทานขนาดแรงงานยังไม่เคยออกเลยจะได้เอาอะไรไปทานอย่างน้อยก็ออกแรงงานนี่แหละเป็นทานแล้วยิ่งเราซ้อนลึกเข้าไปนะยิ่งเราได้ออกแรงงานเป็นทานสร้างสรรค์เสร็จแล้วเราก็มีผลผลิตยิ่งเราก็ไม่สะสมสร้างมีผลผลิตแล้วก็ยิ่งให้หมดแล้วจะมีอะไรล่ะพอเป็นของที่จะกอบเป็นกอบเป็นกรรมอยู่มันก็ไม่มีอะไรมันก็จะเหลือแต่ตัวเรากับแรงงานสมรรถภาพของเราเท่านั้นจะเป็นทานตัวใหญ่ทำแล้วก็ไม่ได้ยึดเป็นตัวเราของเราไม่ได้ยึดเป็นของเราทานสร้างสรรค์ขึ้นมาเป็นผลผลิตก็แจกจ่ายเจือจานเกื้อกูลกันอยู่นะมีทานมีปิยวาจาหรือปิยวัชชะถ้าจะมีภาษามีกรรมกริยาอัตจริยาจริยะจริยาก็คือความประพฤติมีอัตถจริยาที่เป็นแก่นสารเป็นเนื้อหาสาระอัตถจริยาแก่นสารเนื้อหาสาระก็คือกรรมกริยาทั้งหมดมีภาษาวาจาที่ดีมีอัตถจริยาอัตถจริยานี่รวมแล้วก็คือใครรู้ไหมอัตถจริยาเนื้อหาของอัตถจริยา4ซ้อนอีกนี่ต้องเรียนให้รู้นะบัญญัติภาษาซ้อนอยู่อัตถจริยา4มีอะไรพวกเรานี่ยิ่งเรียนยิ่งตื่นยิ่งเรียนยิ่งโง่กันเนาะยิ่งเรียนยิ่งไม่จำอะไรเลยมันมากแล้วมันวนหรือเปล่ามันไม่วนนะมันสอดซ้อนของมันอัตถจริยา4ก็คือศรัทธาศีลจาคะปัญญาแน่อัตถจริยา4ศรัทธาศีลจาคะปัญญาก็คือทรัพย์แท้นั่นเองอัตถจริยา4ไม่ได้เป็นอื่นนะไม่ใช่เรื่องอื่นเลยใครพอฟื้นพอจำได้ขึ้นมาบ้างเคยอธิบายกำลัง4นะกำลังแห่งปัญญากำลังแห่งความเพียรกำลังแห่งการงานอันไม่มีโทษกำลังแห่งสังเคราะห์และก็แยกสังเคราะห์เนี่ยออกมาสังเคราะห์4แยกสังเคราะห์4ก็มีทานมีปิยวาจาหรือปิยวัชชะมีอัตถจริยาแล้วก็มีสมานัตตาแล้วก็แยกทานก็อธิบายไปแล้วทานก็พูดกันจะไม่รู้จะพูดยังไงปิยวัชชะหรือปิยวาจาก็พูดไปแล้วปิยวัชชะก็คำที่ให้คนดื่มคำนั้นได้คำมันเป็นที่รักคนรักคำติได้ดีอย่างพวกเรานี่รักคำติได้เหมือนกันก็ยิ่งดีมันเป็นไรรักคำติได้โดยซ้ำปิยวาจาภาษาที่เหมาะภาษาที่ดีภาษาที่ให้คนติคนให้รับฟังได้เป็นภาษาอันเป็นที่รักเพราะจะพูดยังไงให้คนเป็นที่รักพูดคำชมมันก็เป็นที่รักได้โอ้คนที่ปากหวานแต่ยกแต่ยอคนอื่นไม่มีใครเขาชังหรอกเห็นไหมถ้ามาได้รับปากหวานไม่มีใครเขาไปติไปเตียนอะไรใครเท่าไหร่นะรับรองมิตรเยอะคนชอบเยอะนะยิ่งป่อยอใครจะยังไงอยู่กับป่อยอเขาอยู่เรื่อยโอ้ยเยอะเลยคนชอบไม่ต้องห่วงแต่ปากจัดอย่างอาตมาเนี่ยคนชอบน้อยนะติเขาตะปันนะแต่ก็ให้คนดื่มคำติได้ ให้รับได้ให้ถือว่าคำตินี้เป็นที่น่าชื่นชอบเป็นที่น่ารักแล้วเขาก็เอาไปทำประโยชน์ไปขัดเกลาไปปรับปรุงไม่ใช่ไปยิ่งไปซาดิสนะติกันใหญ่ก็เลยยิ่งเลยชอบใหญ่เลยถ้าไม่ดติให้เขารู้ให้เขารับได้ยินดีเข้าใจมีปัญญาว่าเออเขาติเรานี่ได้ประโยชน์แล้วก็เอาไปรับทำไปปฏิบัติประพฤติอย่างนี้ปยวัชชะอัตจริยาสี่ก็มีศรัทธาศีลจาคะปัญญาเกิดคุณค่าอันนี้แท้เลยเป็นทรัพย์แท้ของมนุษย์เลยเป็นตัวพฤติกรรมแท้ตัวศรัทธาเกิดซ้อนมีศีลรู้จักระดับของศีลมีจาคะรู้จักว่าเราได้สละสุดท้ายก็เท่านั้นเองโลกนี้ก็มีแต่แค่ได้เชื่อแล้วก็มีหลักของศีลแล้วก็มีตัวจาคะตัวทานตัวเสียสละแล้วก็มีปัญญามีตัวรู้แจ้งรู้จริงมีฮิริมีโอตตัปปะถ้าจะเอาให้ครบขยายตัวทรัพย์แท้นี่จาก4เป็น7ส่วนสมานัตตานั้นเกิดการสมานอัตตาเกิดการซ้อนเชิงการสงเคราะห์การสังเคราะห์เนี่ยสังเคราะห์ด้วยวิธีของพระพุทธเจ้าไม่ใช่สังเคราะห์ด้วยวิธีที่จะสังป้อยอให้ตะพึดตะพือนะเหมือนก็ยังให้ติดสินบนทำอะไรอะไรเหมือนอย่างโลกเขาทำนี่นะวิธีการคล้ายๆงั้นนะติดสินบนหรืออะไรแต่เป็นงั้นมันก็เป็นการสังเคราะห์แบบโลกแต่การสังเคราะห์ของพระพุทธเจ้านี่ทานก็ดีก็มีการขัดเกลามีปัญญาทานปิยวาจาก็มีการขัดเกลามีการตำหนิติเตียนมีนิคันเฮนิคหารหังติคนที่ควรติปักคันเฮปักคหารหังยกคนที่ควรยกติไม่ใช่ว่าปิยวาจาหรือปิยวาจาไม่ติใครยอตะพืชทานก็ให้ตะพืชให้ประเภทที่เรียกว่าติดสินบนเลยทีเดียวแหละเหมือนกับคุณให้เทวดาเนี่ยทุกวันเนี่ยไหว้เจ้าไหว้เทวดาติดสินบนท่านทั้งนั้นน่ะให้ประเภทที่ไม่มีปัญญาทานไม่มีปัญญาไม่ได้ทานก็ต้องมีการขัดเกลาในตัวให้บ้างไม่ให้บ้างที่เราให้เพราะให้เขาเจริญให้เขาตกต่ำให้เขาเกิดนิสัยเสียให้เขาเกิดความขี้โลภให้อย่างนี้ไม่ถูกไม่ควรให้เขาอยู่ได้อยู่รอดแล้วให้เขาขยันให้เขาเกิดคุณค่าให้เขาเกิดปัญญาเพื่อที่จะเป็นคนเจริญต่อไปให้อย่างนี้ดีติปยวัชชะพูดอย่างนี้ดีพูดติเตียนในขนาดนี้ดีพูดชมเชยบ้างขนาดนี้ดีติขนาดที่ควรติชมขนาดที่ควรชมไม่ใช่ว่าคำพูดปยวัชชะหรือปิยวาจาเนี่ยชมตะพืชไม่ติอย่างที่เป็นอยู่นี่อาตมาว่ามันหลวมมันแล้วมันก็ไม่ได้สัดส่วนอัตจริยาก็ไม่รู้จักอัตจริยากันแปลว่ากริยาสุภาพก็ได้อัตจริยาแปลว่ากริยาสุภาพพฤติกรรมสุภาพความประพฤติสุภาพเรียบร้อยอัตธรรมแก่นสารสาระแก่นสารสาระที่แท้นี่ปรมัตถะเลยอัตถะที่เป็นปรมัตถ์อัฏฐะก็คือปรมะบวกอัฏฐะนี่แหละแก่นสารที่เป็นยอดบรมหรือปรมะเนี่ยบรมบรมอัฏฐะแก่นสารที่ยอดเยี่ยมระบรมเลยเนี่ยยิ่งยอดของอัฏฐะเนี่ยก็คือตัวศรัทธาศีลจาคะปัญญานี่แหละยอดแก่นสารของชีวิตนะทรัพย์แท้ล่ะที่เรามุ่งหมายเอาเนี่ยศรัทธาศีลจาคะปัญญานี่แหละยอดทรัพย์แท้แล้วก็สมานัตตาสมานัตตาท่านอธิบายว่าโสดาเสมอโสดาสกิทาเสมอสกิทาอนาคาเสมออนาคาอรหันเสมออรหันเราจะเห็นด้วยปัญญาเราจะเชื่อมั่นว่าโอ้เรามีโสดาแล้วก็สมานกันได้โสดากับโสดานี่ก็ทะเลาะกันนะอย่านึกว่าโสดากับโสดาไม่ทะเลาะกันนะโดยเฉพาะในอโศกเรานี่มีเยอะขาก็โสดาเองก็โสดาซัดกันใหญ่เลยเติมแม่โขงมั่งไม่ใช่โสดาธรรมดาเติมแม่โขงเข้าไปก็กำลังดีตีกันใหญ่นะโสดายังมีความโกรธยังมีความโลภยังมีมานะถือดีแล้วมันรู้ตัวง่ายๆเลยว่าเราถือดีนะยอดตัวทะเลาะกันดีอ่ะเพราะว่ามันยังต่ำพื้นโสดากับสมณะระดับต้นทะเลาะกันดีนะมันมีมานะมันได้ดีแล้วมันก็หลงตัวแล้วมันก็ทะเลาะบางทีคนมาเก่าตัวเองก็โสดาน้อย นะคนอื่นคนมาใหม่ก็จะฉันเก่านะฉันโซดาขวดก่อนนะแต่ที่จริงระเหยเกือบหมดแล้วแก๊สโซดาเนี่ยเกือบจะระเหยหมดแล้วโซดาใหม่เข้ามาเขาดีกว่าไม่ได้ไม่รู้เรื่องอะไม่รู้ตัวทะเลาะกันอยู่ในตัวช่วงนี้เป็นต้นเป็นธรรมดาของมันเองนะเราต้องเรียนรู้จริงๆเลยสมานัตตาต้องสมานอัตตาสมานให้ได้นะโสดาเสมอโสดาก็เห็นว่าเราเสมอกันเราสมานกันนะเราก็เป็นไปใครเจริญก็ยินดีด้วยกันไม่ริษยากันเป็นสกิทาเป็นอนาคาขึ้นไปเรื่อยๆตามลำดับจริงๆท่านอธิบายไว้ลึกซึ้งตัวที่ว่าโสดาเสมอโสดาสกิทาเสมอสกิทาเนี่ยเสมอสมานนะอาตมาว่าภาษาที่อาตมาแปลว่าเสมอสมานนี่ดีแล้วนะท่านแปลว่ามีตนอันเสมอแปลพยัญชนะใส่พยัญชนะมีตนอันเสมอแล้วมันเป็นยังไงมีตนอันเสมอถามจริงๆเนี่ยพอเข้าใจไหมมีตนอันเสมอทำยังไงไม่เข้าใจเท่าไหร่แต่บอกว่าทำตนให้เสมอสมานนี่เข้าใจกว่าไหมเข้าใจกว่านะอาตมาว่านะเป็นภาษาไทยทำตนให้เสมอสมานนะเสมอสมานแล้วมันก็เสมออย่างที่ท่านอธิบายไว้เสมอกันแล้วก็โสดาเสมอโสดาแล้วไม่มีริษยากันสมานกันได้แล้วมันก็จะเจริญขึ้นไปแล้วก็ยินดีด้วยกันที่ได้ดีเพราะฉะนั้นใครจะขึ้นก่อนอย่างโสดาไปสกิตามากขึ้นก็ดีเห็นกันก็โอ้ดีเราก็ทำเสมอเขาเหมือนกันให้เสมอให้ได้แล้วก็สมานกันให้ได้ผู้ใดได้ดีก็ดีเราก็ยินดีด้วยแล้วเราก็ไปเสมอเขาให้ได้โสดาขึ้นไปแล้วนะสกิทาขึ้นไปแล้วนะอนาคาขึ้นไปแล้วนะอรหันต์ขึ้นไปแล้วนะเราตามขึ้นไปเป็นพี่เป็นน้องกันขึ้นไปเรื่อยๆไม่ใช่เสมอกันแล้วก็ทะเลาะกันโสดาได้กันก็ทะเลาะกันไม่ใช่อย่างนี้เป็นต้นนะนี่เสมอสมานที่ชัดเจนนะสังขารวัตถุสี่สิ่งที่เราได้เป็นได้มีดังกล่าวเหล่านี้แหละอาตมาหยิบอะไรต่ออะไรต่างๆมาอธิบายให้ทบทวนเน้นเข้าหาความเชื่อเราจะเชื่อเพราะเรามีเพราะเราเป็นเพราะเราเห็นของจริงที่เราจะเชื่อแล้วก็อย่าไปเชื่อติดแป้นระวังจะเชื่อเลอะเทอะหนักเข้าก็ไม่มั่นไม่คง อยู่กับพระดีๆก็ไปเห็นผีดีกว่าอะไรขึ้นมาง่ายๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นแม้แต่ในลัทธิหลายลัทธิหรือในผู้ที่มีทิฏฐิต่างทิฏฐิก็ตามแม้จะเป็นนานาสังวาสก็ตามนานาสังวาสหมายความว่ามีความเห็นต่างกันแล้วมีศีลไม่เหมือนกันเข้าไปแล้วมีทิฏฐิไม่เหมือนกันเข้าไปแล้วมีกรรมไม่เหมือนกันและการกระทําก็ไม่เหมือนกันเราก็กระทําอย่างนี้ท่านก็กระทําอย่างนู้นหลายสํานักหลายหมู่หลายกลุ่มก็ดูให้ลึกซึ้งนะบางหมู่บางกลุ่มท่านทําได้ขนาดนั้นก็ดีหลายอย่างเกื้อกูลกันนะอาตมาบอกตรงว่าอาตมาเนี่ยก็ถ้าเผื่อว่าได้มากขึ้นก็ดีนะมวลหมู่ของเรามีมากขึ้นเจริญขึ้นก็ดีแต่ถ้าว่าได้ปริมาณมากขึ้นมาเฮลโลขึ้นมาโดยที่ไม่ได้เนื้อหาสาระไม่ได้เนื้อได้แก่นใครก็ตามได้แต่ปริมาณตัวบุคคลเข้ามาเต็มๆอาตมาไม่เอาจริงๆนะอาตมาแบกไม่ไหวเลี้ยงไม่ไหวดูแลไม่ไหวขนาดทุกวันนี้ก็ว่าพวกเราก็มีอินทรีย์พละพอสมควรไม่ต้องพูดกันจำจีจำชัยเหมือนเด็กๆกระจององอแงอะไรกันนักนี่นะยังขนาดนี้เลยแล้วกระจององอแงมามากกว่านี้จะมาได้อะไรเสร็จแล้วเราก็จะต้องมาหาวิธีที่จะครอบงำเพื่อที่จะไม่ให้เขานี่แข็งแรงเป็นตัวเองช่วยตัวเองแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นก็กลายเป็นครอบงำก็จะได้แต่คนโง่เป็นขยะเข้าไปในนี้อาตมาบอกแล้วอาตมาไม่ต้องการบริวารไม่ต้องการขยะไม่ต้องการคนโง่เรามีแต่คนโง่ได้แรงงานจริงนะจริงๆแล้วมันเหมือนกับอย่างอาตมานี่สมควรที่จะได้แรงงานได้คนเป็นขยะยิ่งเหมือนธาตุยิ่งดีใช่ไหมเหมือนธาตุชี้ใช้เลยแล้วหลงชี้ทำอะไรเพราะว่าอาตมาทำงานเยอะใช่ไหมสร้างสรรค์อาจารย์บางรูปเนี่ยไม่ควรมีคนเยอะหรอกเพราะว่าไม่ค่อยได้ทำงานอะไรไม่ได้ไปสร้างสรรค์อะไรไม่ได้แต่กลับคนเยอะฮะคนมาเลื่อมใสศรัทธาห้อมล้อมเยอะไปไอ้รูกรูเกลียวเลยนะเยอะเพราะท่านไม่ทำงานเห็นไหมมันคอยค้านแย้งกันไหมเพราะท่านไม่พาทำงานท่านไม่ต้องมีงานคนมันก็ชอบที่มันเบาดีอ่ะนะมันเบาดีไปก็เฮลโลก็ป้านั่งไปหลับไปหลับมาเดี๋ยวก็นอนเดี๋ยวก็อะไรฟังนั่นโอ้ชื่นชมยินดีศรัทธาให้คนเยอะ เพราะคนชอบมันไม่ต้องทํางานมันไม่ต้องหนักเหนื่อยอะไรไม่ต้องไม่มีอะไรพูดจาถ้ามันก็ไม่ต้องมีขัดเกลาอะไรกันมากมายด้วยนะมันก็เลยแต่ก็ทะเลาะกันเหมือนกันนะแต่มันซ้อนอ่ะมันซ้อนอ่ะลองดูดีๆแต่มันซ้อนได้คนเยอะแต่ไม่มีงานของเรานี่มีงานแต่คนยิ่งน้อย เพราะฉะนั้นอินทรีย์พละนี่มันจะแก่กล้าแก่กล้าถึงจะอยู่ได้คนอย่างพวกเรานี่มันต้องขัดเกลามันต้องรังสรรค์ต้องสร้างต้องแก่นต้องแน่นต้องเอาไปเรื่อยๆมันต่างกันอาตมาบอกตรงพูดอยู่ว่าอาตมาไม่ต้องการบริวารไม่ต้องการขยะไม่ต้องการคนมากไม่ต้องการคนโง่แต่บอกแล้วเงื่อนไขมากขึ้นก็ดีคนมันมากขึ้นแต่คนต้องมีคุณภาพคนต้องอยู่กันอย่างมีปัญญาอยู่กันอย่างมีศรัทธา อยู่กันอย่างมีอินทรีย์พละที่แท้จริงมากขึ้นได้สัดส่วนที่ถูกต้องมันมากเท่าไหร่มันก็ดีละแต่ต้องระมัดระวังตัวที่มากไปโดยที่หลวมๆแล้วไม่เข้าใจรอบนะเพราะงั้นอันนี้ก็อาตมานำมาพูดนี่เพื่อที่จะให้เกิดตัวครอบรู้แล้วก็เอาไปสอบทาน เอาไปตรวจเอาไปพิสูจน์แม้ตั้งแต่ตนเองว่าเราเองอินทรีย์ห้าพระห้าของเราศรัทธาของเราความเชื่อของเรานี่มันมีตัววิริยะตัวเพียรเพิ่มขึ้นหรือไม่ถ้ามันจริงศรัทธาแล้วยิ่งขี้เกียจได้ยิ่งเลี่ยงยิ่งลบยิ่งไม่เกิดความเพียรยิ่งไม่เกิดความขยันไม่ถูกต้องแล้วแต่ถ้ายิ่งเกิดความขยันเราก็อินทรีย์พละแข็งขึ้นกล้าขึ้นแล้วยิ่งขยันขึ้นแล้วก็ปฏิบัติ พอไปปฏิบัติสติก็จะขึ้นเป็นสติปัฏฐาน4เป็นสติสัมโพชฌงค์ได้กระทบได้สัมผัสก็มีสติแววไวมีมุทุภูตธาตุมีกัมมณียการงานก็สร้างสรรค์ดีขึ้นดีขึ้นสอดคล้องไปหาวิริยะความตั้งมั่นแข็งแรงสมาธิก็ตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิที่มีสังกัปปวาจากัมมันตะอาชีวะที่เจริญไม่เป็นมิจฉามันจะลึกซึ้งซ้อนขึ้นไปอย่างนี้จริงๆ สัมมาสมาธิมันก็จะทําให้เกิดสังกัปปวาจากัมมันตะอาชีวะเจริญซ้อนเนียนไม่เกิดกามไม่เกิดพยาบาทตั้งแต่นึกคิดกระทบสัมผัสนี่ทํางานคลุกคลีเกี่ยวข้องมีผู้หญิงมีผู้ชายกามก็ลดลงมิจฉาสังกัปปะก็ลดลงพยาบาทวิตกลดลงไม่อาฆาตเคียดแค้นไม่พยาบาท ทำงานสมานตตาได้สมานตตาได้ดีโอทำงานร่วมกันแต่ก่อนนี่เข้ากันไม่ได้เลยอย่ามาแกไปข้างๆฉันจะทำอย่างเก่งไม่ต้องการไม่ตอนนี้เข้ามาเลยช่วยกันต่างคนต่างลดประสานกันพยาบาทวิตกก็ลดนี่เรียกว่าสังกัปปะมิจฉาสังกัปปะนี่คือกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเบียดเบียนก็ไม่เบียดเบียนกันแล้วมีแต่เกื้อกูลกันเข้าไปเรื่อยๆจะเจริญด้วยสังกัปปะเป็นสัมมา ลดกามวิตกลดพยาบาทวิตกลดวิหิงสาวิตกไม่เบียดเบียนนี่เป็นต้นวาจาก็ดีขึ้นนอกจากไว้พูดปดแล้วก็ไม่พูดส่อเสียดกันไม่กระทบกระแทกกระเทือนอะไรกันแต่ขัดเกลากันพอสมควรรู้จักการประมาณวาจาเป็นปิยวาจาหรือเป็นเปยวัชชะกันได้ขึ้นเรื่อยๆวาจา4ที่เป็นมิจฉาสีส่อเสียดหยาบคายหรือว่าเพ้อเจ้อลดลงลดลงจริงๆ การงานก็ไม่เป็นปานาไม่เป็นอทินนาไม่เป็นกามเมสุมิจฉาจารไม่เบียดเบียนทางวิญญาณอย่าพูดแต่แค่ไม่ฆ่าสัตว์ปานาติบาตไม่ปานาติบาตทางวิญญาณไม่ให้วิญญาณของใครตกต่ําไม่ให้ชีวะภูตะปานะของใครตกต่ําปานาติบาตอทินนาทานไม่มีละมีแต่จะเกื้อกูลมีแต่ทานมากขึ้นกามเมสุมิจฉาจารก็เข้าไปหาพรหมจรรย์เข้าไปหาพฤติกรรมสูงยิ่งสูงยิ่งขึ้น กัมมันตะสัมมากัมมันตะก็เจริญมิจฉาสังวรกัมมันตะก็ลดลงจริงๆอาชีวะ5กุหนาลัปปนาเนมิตตกตานิเปสิกตาลาภณะลาภังนิชิกิงสุนตาก็เจริญอาชีพก็เจริญขึ้นเรื่อยๆจริงๆเพราะสัมมาสมาธิสอดซ้อนสอดคล้องขึ้นไปจริงๆแข็งแรงขยันหมั่นเพียรเพราะฉะนั้นวิริยะเจริญ วิริยะเจริญสติก็เจริญเป็นสติที่รู้รอบรู้เท่ารู้ทันสมาธิก็เจริญปัญญาแท้ๆเจริญ อาตมาเอาปัญญามาพูดเอาปัญญามาบรรยายนี่เอามาปัญญาจากสภาวะไม่ได้ไปท่องตำราที่ไหนมาแล้วก็ไม่เหมือนตำราที่ไหนด้วยแล้วเอามาผสานกันมาสอดซ้อนกันให้คุณฟังมาระวังคุณจะเชื่ออาตมาไม่ได้ครอบงำความเชื่อแต่จะเชื่อเพราะเราปฏิบัติถูกทางแล้วก็มีความขนขวายมีความอุตสาหะวิริยะที่ถูกทางเราก็จะเกิดศรัทธาสัทธินทรีย์ศรัทธาพละที่เจริญงอกงามเป็นอินทรีย์พละอย่างสมบูรณ์จริงๆนะเป็นญาณเป็นวิมุตติอย่างแท้จริงได้นะอ่ะสำหรับวันนี้เวลาเลยมาแล้วด้วยซ้ำไปอ่ะพ อต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมเรื่องศรัทธาที่เจริญเป็นอย่างไรตอนที่สองโดยพ่อท่านโพธิรักษ์แสดงไว้เมื่อวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2534ณพุทธสถานปฐมอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี ้ได้อธิบายหยิบเอาศรัทธาเป็นตัวหลักแล้วก็ขยายความศรัทธาไปเป็นสัทธินทรีย์ศรัทธาพละแล้วก็อธิบายประกอบกับศรัทธาในหมวดธรรมะข้ออื่นๆที่เอามาขยายความประกอบแม้แต่ในศรัทธาในเรื่องของสังคหวัตถุนะมีศรัทธาศีลจาคะปัญญาเป็นต้นหรือแม้แต่ศรัทธาในองค์ของอินทรีย์5พละ5อาตมาพูดค้างๆอยู่ยังไม่ได้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาซึ่งเป็นศรัทธาซึ่งเป็นอินทรีย์5พละ5นี่ได้ละเอียดนักก็จะขอขยายความตรงนี้นะเมื่อเช้าได้พูดถึงบ้างแล้วว่าเราตรวจตัวเราเองดูถ้าเผื่อว่าเรามีศรัทธานี่นะศรัทธาที่จะเป็นสัมมาทิฏฐิจริงๆแล้วต้องมีปัญญามาร่วมตลอดอะไรก็มีปัญญาร่วมอยู่ตลอดและศรัทธาก็ดีวิริยะก็ดีสติสมาธิอะไรต้องมีปัญญาร่วมทั้งนั้นแหละไม่มีปัญญาร่วมไม่ได้หรอกขาดปัญญาไม่ได้ในองค์ธรรมอะไรต่ออะไรนี้ต้องมีปัญญาเข้าไปร่วมประกอบพิจารณารู้แจ้งเห็นจริงอยู่เสมอที่นี้ศรัทธาของพระพุทธเจ้าเนี่ยสังเกตตัวเราเองได้ว่าศรัทธาของเรานี่จะเพี้ยนมันจะบกพร่องมันจะชักจะเดินทางไม่ค่อยเข้าเป้าหรือไม่เนี่ยให้สังเกตว่าเราเชื่อนะเชื่อในทิศทางนี้อย่างนี้เชื่อในภาคที่เป็นอยู่หรือภาคปฏิบัติที่เราเป็นไปนี่แต่ในภาคที่เราเป็นอยู่ที่ปฏิบัติเนี่ยความเชื่อนี้มันมีวิริยะไหมนี่ตรงนี้ข้อแรกที่อาตมาพูดไปบ้างแล้วถ้าเผื่อว่าถูกทางนะความเชื่อเนี่ยเราเชื่อมั่นในสิ่งนี้แล้วนี่นะมันจะไม่เซ็งไม่เบื่อมันจะไม่ซึมไม่เฉื่อยนะถ้าศรัทธาตัวที่เจริญตัวที่เป็นคุณธรรมอินทรีย์5พละ5มันจะมีกำลังศรัทธาที่มีกำลังนี่มันจะเกิดวิริยะนะมีอินทรีย์นั่นเองมีกำลังมีอินทรีย์มีพละมีกำลังถ้าศรัทธาที่เป็นอินทรีย์เป็นพละมันมีกำลังนี่ให้สังเกตตัวเองมันจะไม่เบื่อไม่เซ็งไม่เฉื่อยไม่เหนื่อยมันจะกระปรี้กระเปร่าเบิกบานร่าเริงยินดีมีความอุตสาหะวิริยะมีความเพียรมีวิริยะมีความขนขวายปีกระเป๋าดูขยันหมั่นเพียรดูดีไม่ใช่เฉยเนื้ออยากจะหยุดอยากจะอยู่เฉยๆอยากจะอยู่เงียบเงียบอยากจะไม่เบิกบานร่าเริงไม่อยากจะพบผู้พบคนอะไรเนี่ยชักจะไม่เข้าท่าแล้วเรียกว่าชักจะผิดทางหรือว่าชักจะไปมิจฉาแล้วจะออกนอกเรื่องแล้วให้สังเกตอาการนะนี่จับอาการนี่กำลังสอนวิธีเป็นหมอตรวจอาการไข้โรคกิเลสตรวจอาการโรคกิเลสหรือตรวจสัมมาทิฏฐิตรวจความลงตัวตรวจการถูกต้องโดยสัจจะของอินทรีย์5พละ5เนี่ยมันจะเนื่องเกี่ยวกันเป็นสมังคีเหมือนกับอย่างองค์ธรรมต่างๆนานาเนี่ยมันไม่แยกกันหรอกของพระพุทธเจ้ามันจะมีสมังคีธรรมเราจะรู้มุมของสมังคีธรรมว่ามันจะเกี่ยวเนื่องกันยังไงขยายกันยังไงช่วยเหลืออุดหนุนจุนเจือเป็นอุปการะกันยังไงเราจะเห็นทีเดียวเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าโอ้อันนี้เราเชื่อแล้วเดี๋ยวดีเชื่อแล้วเราไม่มีความเราไม่มีความสงสัยเราไม่มีวิจิกิจฉาอะไรก็ได้เชื่อเห็นดี เพราะฉะนั้นถ้าความเจริญดีอยู่มีศรัทธาแล้วมันจะมีวิริยะตามมาสังเกตได้เลยงั้นทุกคนก็ไปตรวจตราดูตัวเองถ้าเห็นว่าชักจะไม่ค่อยชอบมาพากลและนอกจากจะป่วยจะเจ็บก็อีกเรื่องนึงนะถ้าไม่ป่วยไม่เจ็บแล้วไม่มีโรคแทรกซ้อนอะไรอื่นๆที่มันไม่เข้าท่าอะไรนะธรรมดาสามัญแข็งแรงดีอะไรดีนะมันจะไม่เฉยเนื่อยมันจะไม่เซ็งไม่เบื่อมันจะไม่ขี้เกียจขี้คร้านอะไรหรอกมันจะขยันหมั่นเพียรกระปรี้กระเปร่านะเป็นผู้ที่ขนควายรื่นเริงเบิกบานอะไรอยู่รุกหรือว่าเข้าหาเกี่ยวข้องไม่ใช่หนีหลีกหลีกลี่ลี่นี่นี่หลบหลบจะเข้าหามันจะสัมพันธ์สัมผัสอยู่กับหมู่กับฝูงกับงานกับการกับกิจกรรมกิจการอะไรอยู่อย่างเป็นสังคมที่สมบูรณ์ดีอ่ะเสร็จแล้วก็มีสติตามมาตัววิริยะนี่นะความเพียรเนี่ยพอเพียรแล้วมันก็จะเกิดการงานใช่ไหมมีความเพียรมันก็เกิดการงานเมื่อเกิดการงานแล้วถ้าเผื่อว่าขยันหมั่นเพียรไปขยันหมั่นเพียรมามันจะออกไปนอกแนวพระเจ้าอาตมากำลังกล่าวล่วงไปถึงมหายานเนี่ยมันขยันเห็นแก่ประโยชน์ผู้อื่นมันจะเลยเถิด มันจะออกนอกทางขยันมากไปทีนี้เพียรมากไปแล้วสติจะตกสติจะไม่ทันสติจะไม่เป็นสัมโพชฌงค์หรือองค์ของสติกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยชักจะมีตัวมุทุภูตธาตุชักจะมีตัวแวววายชักจะมีตัวตรวจสอบเนี่ยไม่ค่อยจะทันแล้วมันจะเผลอตัวไปเป็นสติโลกๆธรรมดาอย่างเคยอย่างชินมันจะไม่เป็นตัวสติสัมโพชฌงค์เพราะฉะนั้นสติที่ไม่เป็นสติสัมโพชฌงค์มันก็จะไม่เกิดคุณค่ามันก็จะกลายเป็นความเห็นแก่ตัวมันก็จะกลายเป็นสะสมละโลภสะสมโลภโกรธใส่ตัวเองเหมือนปุถุชนทั้งหลายเพราะสติถ้าเผื่อว่าเราเองเราทำงานมากสติมันก็จะไม่ทันไม่ไวนี่แหละเราประมาณดูได้เลยว่าสมควรสมเหมาะกิจกรรมการงานบทบาทดีลากิริยาของเราเนี่ยจะอยู่ขนาดไหนจึงจะพอดีเนี่ยตรวจมัชฌิมาเราจะมีการเพียรขยันทำงานทำการนั้นนี้ทำไปแล้วก็มีสติรู้กับงานกับการเบิกบานร่าเริงแล้วมีสตินี่อ่านสติสัมโพชฌงค์ให้เป็นมีสติที่เป็นองค์สัมโพชฌงค์สตินี่มันตรวจตราดูกายวาจาใจตรวจสัมมานะไม่บกพร่องเป็นการปฏิบัติอยู่ในโพธิปักขิยธรรมอยู่ทีเดียวสตินี้ทำงานมีวิริยะขยันหมั่นเพียรทำงานก็ยังมีสติพอเพียงที่จะตรวจตราตัวเองได้ไม่ใช่สติเบลอไม่ทันทำงานมีระเพ่งแต่งานไปจอจดจอแต่งานกลายเป็นกัมมรามตากลายเป็นไปยินดีในงานเสร็จแล้วสติก็ตกไม่เป็นสติสัมโพชฌงค์ไม่เป็นสติปัฏฐานสติไปจดจ่ออยู่แต่กับงานไปมีสมาธิก็มีแต่สมาธิอยู่กับงานแต่ว่าไม่รู้จักผัสสะไม่รู้จักรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไม่รู้จักอายตนะไม่มีตัววิจัยอารมณ์ไม่มีตัวตรวจเลือกไม่รู้ว่าอาการของเราตอนนี้ผีเข้าแล้วเนี่ยเดี๋ยวโกรธแล้วเดี๋ยวโลภแล้วอะไรแล้วไม่เข้าใจไม่รู้ตัววิจัยพวกนี้ไม่ออกไม่ทันอย่างนี้แสดงว่าเราเองเราออกนอกทางไม่เป็นอริยมรรคไม่สัมมาอริยมรรคสติก็เป็นสติโลกธรรมดาไม่เป็นสติสัมโพชฌงค์เนี่ยเพราะวิริยะเกินไปวิริยะไปหางานภาคเพียรเอาแต่งานการเด่นโด่งไปแต่งานการจนกระทั่งลืมตัวก็เรียกว่าสติตกละลืมตัวนี่สติตกละลืมตัวไม่ใช่ไปลืมตัวอย่างหยาบๆอะไรหรอกนะคือมันลืมตัวองค์ประกอบของธรรมลืมตัวว่าตอนนี้เรามีตัวแววไวมีตัวทำฌานอยู่ในทีมีมุทุภูเตกัมมณีเยอะไรพวกนี้มันมีไหมถ้ามันมีมุทุภูตธาตุอยู่เรารู้ว่าเราอาการของมุทุภูตธาตุเป็นอย่างเงี้ยมันสอดส่องแววไวแล้วก็ปรับจิตปรับใจให้สู่สัมมาให้สู่กุศลอยู่เรื่อยอยู่นะสัมผัสเร็วสัมผัสแล้วก็รู้เร็วไม่ห่างไม่ตกหล่นมากมายนักไม่ใช่ทิ้งช่วงไปชั่วโมงแล้วก็รู้ตัวตายเมื่อกี้ตั้งชั่วโมงเนี่ยไม่รู้ตัวเมื่อกี้ไม่ได้รู้ตัวว่าเป็นปฏิบัติทำอะไรเลยผีเข้าผีออกอะไรก็ไม่รู้ดีไม่ดีโทสะเข้าก็แวดไปตั้งหลายทีแล้วโลภะเข้าก็โลภไปให้แก่ตัวเองละเมิดไปตั้งหลายอย่างแล้ว แล้วค่อยมารู้ตัวว่าเอ๊ะเราปฏิบัติธรรมนี่เราละเมิดศีลด้วยซ้ำไปหรือบางทีเราก็ทำอกุศลอะไรออกมาหยาบซะด้วยซ้ำไปแล้วค่อยมารู้ตัวทีหลังเนี่ยแสดงว่าสติตกไม่เป็นโพชฌงค์แต่ถ้าพบว่าสติมันมีอยู่มีความขยันหมั่นเพียรต่องานการนนท์นี่ก็มีสติที่จะรู้ต่อกระทบสัมผัสต่างๆนานาเข้าใจกระทบอย่างนี้มาจะเกิดอาการอารมณ์โกรธอารมณ์โลภอะไรเกิดมาก็เข้าใจตัวเองอยู่ดีๆเรื่อยๆนั่นแหละเรียกว่าอยู่ในองค์ธรรมของอินทรีย์พละอยู่ในองค์ธรรมของสัมมาอริยมรรคอินทรีย์ห้าศรัทธาวิริยะสติก็ยังดีจึงจะเป็นการปฏิบัติสั่งสมสมาธิแบบพุทธสั่งสมสัมมาสมาธิเพราะงั้นมันจะตั้งมั่นก็ต่อเมื่อเราได้ปฏิบัติไปเรื่อยๆก็สั่งสมลงมาสังกับสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะอะไรเราก็จะขัดเกลาศีลขัดเกลาอธิจิตขัดเกลากายวาจาใจของเราลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็เกิดการตั้งมั่นแข็งแรงกายวาจาใจก็แข็งแรงเป็นสัมมาสังกัปปะวาจากัมมันตะอะไรแข็งแรงอาชีพการกระทำการงานเหมาะสมกับการงานอยู่อย่างดีมีกัมมนิยะกัมมนิเยได้จริงๆจังๆ